Middernacht, het begin van maandag 18 december. Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Hamas staan open voor een nieuw staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars. Het zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Wel zijn er nog meningsverschillen over de manier waarop dat moet gebeuren. Volgens de bronnen eist Hamas bijvoorbeeld dat het zelf de lijst mag opstellen met gijzelaars die zullen worden vrijgelaten. Daar zou Israël mee akkoord zijn, maar Israël wil de lijst wel eerst inzien voordat er afspraken worden gemaakt over de duur van de wapenstilstand. Daarnaast wil Hamas ook dat Israëlische troepen zich terugtrekken achter afgesproken linies. De parlementsverkiezingen in Servië zijn gewonnen door de partij van zittend president Vučić. Met 3/4 van de stemmen geteld staat de Servische Nationale Partij op zo'n 47%. De partij stond er al goed voor in de peilingen, maar er is ook steeds meer kritiek. De verkiezingen zijn de derde in 4 jaar tijd en volgen op grote protesten deze zomer. Serviërs gingen toen de straat op na 2 schietpartijen, waarbij 17 mensen omkwamen. Ook wordt Vučić beschuldigd van corruptie en zou die nauwe banden hebben met de georganiseerde misdaad. Vučić zelf ontkent dat. De zoektocht in Groningen naar een vermiste man is voor vandaag gestaakt. De 25-jarige man vertrok vrijdagnacht van zijn werk in de binnenstad naar huis en is sindsdien niet meer gezien. De politie heeft onder andere met boten, een helikopter en speurhonden naar de man gezocht. Ook vrienden en collega's van de man zochten mee. De komende dag gaat de zoektocht weer verder. PSV heeft in Alkmaar de topper tegen AZ met groot gemak gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 4-0. 3 doelpunten vielen al in de eerste 16 minuten. Daar, dankzij de overwinning gaat PSV de winterstop in met de maximale 48 punten uit 16 wedstrijden. Het weer droog met op sommige plekken wat opklaringen. Het is 1 tot 9 graden. Morgen een grijze dag met veel bewolking en in het noorden ook wat regen. Het is uiteindelijk 6 tot 10 graden dan. Dit was het NOS Journaal. Ja, ik zie een technicus tegenover mij naastig proberen de boel aan de praat te krijgen hier. Maar dat lukt niet, dus wij gaan uitzoeken waarom dat zo is. Wij zijn er dus gewoon. Wat blijft van Human? Ja, u wachtte natuurlijk op die prachtige tune van Spinvis. Daar genieten we altijd allemaal van. Zullen we dat gewoon toch nog even doen? Ja, laten we. NPO Radio 1. Human. Wat blijft met Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt. De Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. Ja, daar zijn we. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Ik ben Lara Billy Rensen. In het tweede uur in de podcastserie Wat Blijft hoort u meer over pionier in het vrouwenschaatsen, Steen Keizer. We hebben aandacht voor de Amerikaanse schrijfster, wetenschapper en feministe Gloria Jean Watkins, oftewel Bell Hooks. En u hoort de prachtige warme stem van de Portugese zangeres Sara Tavares. We gaan eerst naar donker Amsterdam. Dan heb ik het niet over de hoofdstad in de kerstperiode, maar over de onderwereld van Amsterdam in de jaren 20, 30 en daarna. Er gebeurde van alles. Er is weinig over gedocumenteerd. De Tweede Wereldoorlog slokte natuurlijk alle aandacht op. Een van de kopstukken van Donker Amsterdam was Jeanne de Leugenaarster. Hoerenmadame, prostituee en topcrimineel. Bart Middelburg schreef een boek over deze vrouw en hij is bij me. Fijn dat je er bent, Bart. Goedenacht. Laten we beginnen met haar grootste wapenfeit. Haar grote verraad in de Tweede Wereldoorlog. Ze heeft zeker 70 Joden verraden. Denk jij dat deze vrouw, Jeanne Valkenburg, beter bekend als Jeanne de Leugenaarster, eigenlijk een in en in slecht mens was en continu de foute keuzes maakte? Ja, ik heb haar wel eens gekwalificeerd als een extreem loeder. Ik denk wel dat Jeanne Valkenburg een echt slecht mens was. En daar zijn later wel oorzaken voor aangewezen. Die liggen natuurlijk in haar jeugd. Maar als je ziet hoe zij te werk ging tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan kan je wel van een heel slecht mens spreken, ja. Ja. Was het moeilijk om over haar veel te vinden? Ik ben eigenlijk met haar al begonnen rond 1990... toen ik haar bijnaam voor het eerst hoorde. En toen was het nog behoorlijk moeilijk om dingen te vinden. Ja, het hele dossier over haar berechting na de oorlog was toen nog gesloten. Ja. Er leefden toen nog wel gelukkig mensen die haar gekend hadden. En zelfs mensen die met haar jarenlang op één cel gezeten hebben. Dus haar goed kenden. Maar eigenlijk pas de afgelopen 10 jaar is er steeds meer informatie losgekomen over haar, maar ook vooral over de tientallen slachtoffers die ze gemaakt heeft. Ja. Heb je ooit op de een of andere manier compassie kunnen voelen met deze vrouw? Nee. Nee? Nee, dan heb je het hooguit over haar vooroorlogse carrière. Daarin kan je haar zien als een slachtoffer van haar opvoeding, van haar jeugd, van haar pooier die ze voor de oorlog had. Maar ze is in de Tweede Wereldoorlog zo ontspoord dat je daar geen compassie meer mee kan hebben. Nee, en ook geen begrip. Nee, het is wel grappig hoe je dat nu zegt. Want dat had ik ook toen ik je boek las. Dat ik heel lang wel een soort mededogen had voor haar. Totdat je beschreef hoe ze dat in de Tweede Wereldoorlog, hoe ze toen, zich toen gedragen heeft. Ja. Nou, wij gaan het daar zo uitgebreid over hebben. Want ik denk dat de mensen nu wel heel benieuwd zijn. Eerst aandacht voor een fenomenale schrijver en denker. Wat blijft? We gaan het hebben over schrijfster, academica en activist Gloria Jean Watkins, ofwel Bell Hooks. Dat ze zoveel bewonderaars zou krijgen, had zij niet verwacht. Ze groeide uit tot groot feministisch boegbeeld met internationale bekendheid. De Afro-Amerikaanse Gloria Watkins groeide in 1952 samen met haar broer, 5 zussen en ouders op in het gesegregeerde zuiden, Kentucky. Haar moeder werkte als dienstmeid in witte gezinnen en haar vader was conciërge. Al op jonge leeftijd werd Gloria geconfronteerd met het belang van geletterdheid. Want veel mensen om haar heen konden niet lezen en schrijven. There are masses of people in our culture who do not read or write. Part of what we hope for is that by sharing the magic, by sharing the joy of reading and writing, we create more spaces for people to, without shame, who are older, to come to writing. I mean, lots of African Americans who came up through slavery tradition and after slavery did not have the skills to read and write. And we know that a lot of people who are not old still don't have basic reading and writing skills. And the important thing is that they want to be led into words. Een laaggeletterdheid komt nog veel voor en er komt ook veel pijn en schaamte bij kijken. Volgens Gloria is het belangrijk om elkaar hierbij te helpen. Want in een wereld waarin zoveel afhankelijk is van schrift, heeft iedereen het recht om te kunnen lezen en schrijven. In haar eigen werk vindt ze het daarom ook belangrijk om toegankelijke taal te gebruiken. Toen ze 19 jaar oud was, schreef ze haar eerste boek, Ain't I a Woman? Black Women and Feminism. Ze was trots op het boek, maar wachtte 3 jaar tot ze het publiceerde. Just, this was your first book? Ain't I a Woman, Black Women and Feminism, yes. When did you write it? I was 19, but it wasn't published until quite a long time afterwards. Why? Largely because the marketplace wasn't yet ready. I mean, we didn't think of feminism in terms of black women. Early on, many people thought feminism meant white women, and we still have that kind of current running through the culture where people try to divide black women and white women and make it seem that somehow white women have a stake in feminism that black women don't have. And the truth is, everybody in our culture has a stake in feminism because it promises to change all our lives in a better way. Volgens Gloria was de markt nog niet klaar voor dit nieuwe perspectief op feminisme. In haar boek schrijft ze over de positie van zwarte vrouwen in de maatschappij. En ze introduceert de term intersectionaliteit, oftewel kruispuntdenken. Het gaat hierbij om het bewustzijn dat mensen op meerdere assen kunnen afwijken van de norm. En dus ook op meerdere vlakken dan één gediscrimineerd kunnen worden. My first book was Ain't I a Woman, Black Women and Feminism. I mean, from early on, I think two movements have shaped my thinking. The movement for black self-determination and the movement for gender justice, feminist movement, women's liberation, whatever you choose to call it. But those two yearnings have informed my vision and my work. Na haar eerste boek werd het haar roeping om te schrijven over belangrijke maatschappelijke thema's zoals gender, seksualiteit en onafhankelijkheid. Gloria was voor haar tijd onconventioneel. Ze zei wat ze vond. En hiervoor was schrift haar perfecte platform. Ze publiceerde in 4 decennia bijna 40 boeken en essays. I like to write in really tiny, enclosed spaces. And I don't know why this is. I like them to have a window, but I like them to be very small. I just bought an apartment in New York and I have the teeniest little workspace. It makes me laugh every time I enter it because it's so small. Een hele kleine werkplek. Claustrofobisch was ze dus niet. Gloria Jean Watkins gaf haar boeken uit onder het pseudoniem Bell Hooks. Dit was de naam van haar overgrootmoeder. Bell Hooks. My mother's mother's mother. And the woman you were named after? Yes. Well, you know, Bell Hooks is a pseudonym. And it's more that, in fact, as a child, when I would speak harshly back to adults, talk back, they would say to me, you must be Bell Hooks' granddaughter, you know. And that sense, you know, I've written so much about that, that sense of coming from a legacy of outspoken women, because certainly my mother's mother was a very outspoken woman. And that sense of that being a natural part of who I am. Ja, Gloria was, net zoals haar overgrootmoeder, Bell Blair Hooks niet op haar mondje gevallen. En dat wilde ze eren. Maar ze hoefde ook niet per se op de voorgrond te staan. Zo gebruikte ze voor haar pseudoniem Bell Hooks altijd kleine letters. And wherever you see your name, it's small b, small h. Is that the way you write it? Well, the name Bell Hooks is a pseudonym. It's my great-grandmother's name. And I came to my writing through feminist movement, and at that time we were very concerned to critique the idea of stardom, and the idea was that it was more important what was being said than who said it. And many of us chose in the early 70s to use pseudonyms to write because we were trying to get away from the focus on the personality and the ego. And it really does work to make people think about a name, what makes a name important. Those small letters that are kind of equal, that don't have that kind of hierarchical look, has an effect on people. Het gaat om wat er geschreven wordt en niet om wie het schrijft. Mensen moeten zich focussen op de boodschap in plaats van op haar individuele identiteit. Toch werd ze door haar werk een internationale bekendheid. Ze deed lezingen over de hele wereld en haar boeken worden wereldwijd gelezen en vormen tot op de dag van vandaag een inspiratiebron voor jong en oud. Ook voor de 26-jarige Tirza Witt. Tijdens haar studie raakte ze gefascineerd door Bell Hooks. Tirza is schrijver en presentator. Tirza, fijn dat we met je kunnen spreken. Ja, vind ik ook erg leuk. Hey, jij maakt een analyse van Bell Hooks tijdens je studie. Waar ging dat toen over? Dat ging toen over haar concept van de oppositional gaze. Dus sommige mensen hebben misschien wel gehoord van de white gaze of de male gaze in film. Dus een bepaalde blik van een regisseur die beïnvloedt hoe de personages geportretteerd worden. En Bell Hooks had het over de oppositional gaze. En dat was dan een manier voor zwarte vrouwelijke kijkers om kritisch te kijken naar films. Ah zo, ja. En jij hebt tijdens je studie veel te maken gehad met allerlei verschillende schrijvers en academici. Wat maakte Bell Hooks voor jou zo speciaal? Wat ik heel bijzonder vind aan Bell Hooks is dat zij toegankelijkheid ontzettend serieus neemt. Als je een wetenschappelijke studie doet in de geesteswetenschappen, dus in film, literatuur, mediastudies, dan voelde het voor mij alsof wat we in de werkgroepen bespraken ontzettend interessant was, maar wat je dan als huiswerk aan het lezen bent, dus de echte teksten van die academici, super ontoegankelijk was. Mm-hmm. En ook waar wij zelf toe opgeleid werden om essays en proefschriften te schrijven, dat was ook weer heel erg... heel erg moeilijke taal, gewoon heel ontoegankelijk en voor veel mensen niet te lezen, heel simpel gezegd. En dat vond ik lastig, vooral als je het dus hebt over culturele analyse. Dus het bespreken van popcultuur, van boeken, van films, dat is in de mainstream. En dan de manier waarop je daarmee in gesprek gaat, is op een manier die door de mainstream totaal niet begrepen kan worden. En dat Bell Hooks haar werk expres toegankelijk maakte, en ook wat je net al aansloeg van dat voor haar geletterdheid zo belangrijk is, dat was echt een deel van haar activisme. En dat vond ik echt heel inspirerend. Ja, want daarmee open je een wereld die anders gesloten blijft, hè? Zo klinkt het heel erg. Absoluut, absoluut. En dat laat ook gewoon zien dat die moeilijke taal helemaal niet noodzakelijk is om kritisch te zijn, om analytisch te zijn, om heel goed na te denken over hoe we de wereld zien. En dat het eigenlijk gewoon elitair is om dat te doen. En wat voor toevoegingen zouden de lessen van Hooks hebben op het Nederlandse onderwijs, wat jou betreft? Wat ik zo bijzonder vind is dat zij dus 40 jaar geleden al bezig was met het zwarte vrouwelijke perspectief in feminisme. En dat is iets waar we vandaag de dag nog steeds heel erg veel mee bezig zijn. Om mensen van met meerdere verschillende perspectieven echt goed te kunnen horen. En daar was Bell Hooks een hele erge voorvechter van. En al ontzettend vroeg. Het voelt een beetje alsof ze aan de ene kant voor haar tijd was. Dat zegt ze zelf ook al in dat fragment. Dat ze dat mensen nog niet klaar waren voor haar boodschap. En tegelijkertijd is het ook zo tijdloos dat mensen 40 jaar later nog steeds haar werk lezen. Of 20 jaar later. Dus dat is echt een enorme aanwinst. En dat zal ze ook blijven. Ja, want merk jij ook bij jouw leeftijdsgenoten dat Bell Hooks populair is? Super. Ik was vorige week in Amsterdam bij een boekenclub. En toen hadden we mensen het over community en eenzaamheid. Want rond de feestdagen. We zaten daar met 100 mensen of zo. En Bell Hooks kwam echt best wel vaak naar boven. Terwijl het helemaal niet een van de boeken was die op het programma stond. Maar omdat zij dus heeft geschreven. All About Love is een van haar nu populairste boeken. Dat heeft ze rond 2000 geschreven over liefde. Dat kwam heel erg naar voren. En dat geeft heel veel mensen echt houvast in hoe ze in een wereld vol met mensen die niet... daten in deze tijd is gewoon niet makkelijk. Maar het toffe is dat Bell Hooks liefde als iets veel breder ziet. Dus niet alleen maar romantische liefde, maar ook liefde in vriendschap, liefde in gemeenschap. En daar geeft zij in All About Love gewoon heel duidelijke handvaten voor. Van wat is liefde nou eigenlijk? Dus daarom is het heel bijzonder dat zo'n feministische schrijver niet alleen maar schrijft over feminisme in het abstract of het activistische, maar ook in het persoonlijke leven, in het thuis, in de familie. Ja. Ja, en tegelijkertijd had ze dat andere ook, namelijk dat ze super kritisch was, hè, op bijna iedereen. Ook op de popcultuur en artiesten van tegenwoordig. Ik las dat ze Beyoncé zelfs in 2014 stond zij in haar ondergoed op de cover van Times, dat ze haar een antifeminist noemde en zelfs een terrorist vanwege de impact op jonge vrouwen. Wat vind je daarvan? Ik vind het eigenlijk heel bijzonder en ook belangrijk dat mensen, en dan in deze context zwarte Afro-Amerikaanse vrouwen van verschillende generaties met elkaar in gesprek gaan en blijven. Mm-hmm. Dus ik vind dat zij net zo goed recht heeft als iedereen om haar eigen perspectief daarop te bieden. En Bell Hooks perspectief van feminisme is ook heel anders dan dat van Beyoncé. Voor Beyoncé is het denk ik gewoon vooral, zij is een vrouw en zij is heel succesvol en dat maakt het eigenlijk al feministisch. Who run the world, girls? Maar Bell Hooks was veel kritischer dan dat. Zij was ook heel anticapitalistisch en heel en dat is met iemand, een miljardair als Beyoncé, dat schuurt natuurlijk heel erg. Dus dan voelt het alsof voor Bell Hooks, alsof Beyoncé haar feminisme meer gebruikt om een verhaal te verkopen dan om echt een ander perspectief te bieden of om echt iets te doen wat een groot verschil gaat maken voor vrouwen. Dus ik vind het geen grote verrassing dat ze dat vond. En dat past ook bij hoe zij ernaar keek. Dus dat vind ik haar goed recht. Wat is een van de belangrijkste dingen die wat jou betreft blijft van Bell Hooks? Nou, zij zei op een gegeven moment, schreef ze in Feminism is for Everybody in 2000... kritiek aan zich leidt niet tot verandering. En voor haar, wat wel leidt tot verandering, is dus liefde. En ik denk dat dat heel erg bijzonder is. Ook vandaag de dag zijn veel mensen van mijn generatie bezig met zelfontwikkeling, zelfhelp. En dat kan heel individualistisch zijn. Maar het is dan zo mooi dat er iemand is die die brug kan slaan tussen wat we zien in de wereld qua ongelijkheid, qua grote systemen, en ons dan persoonlijk advies kan bieden van ja, hoe wij liefde kunnen gebruiken om elkaar toch beter te vinden. Dat mogen we voor altijd van haar vasthouden. Nou, wat een mooie woorden ook in deze tijd. Tirza Witt. Ja, absoluut. Dank je wel. Fijn dat je met ons stil wilde staan bij Bell Hooks. Deze week overleed ze precies 2 jaar geleden en ze werd 69 jaar oud. Dank je wel, Tirza. Só pra dizer que te amo, nem sempre encontro o melhor termo, nem sempre escolho o melhor modo. Devia ser como no cinema, a língua inglesa fica sempre bem e nunca traiçou a ninguém. Soms zijn woorden ontoereikend om te zeggen wat ik voor je voel. Aldus de Portugese zangeres Sara Tavares. Haar roots lagen in Kaapverdië en die bleef ze haar leven trouw in haar muziek. Maar dat leven mocht niet lang duren. Op 19 november stierf Tavares op 45-jarige leeftijd na een lang ziekbed. 14 jaar eerder werd er al een hersentumor bij haar gevonden. Haar album Xinti, dat wereldwijd vol lof was ontvangen, was toen net een paar maanden uit. Ja, Tavares werd geboren in Lissabon in 1978 als kind van Kaapverdische migranten. Haar jeugd was ongelukkig en eenzaam, vertelde ze later in interviews. Haar vader verliet het gezin al vroeg en haar moeder nam de jongste kinderen mee naar een andere stad. Sara bleef alleen achter in Lissabon, waar een oudere vrouw voor haar zorgde. Maar na die eenzame start vond ze al snel een publiek. Ze leerde zichzelf Engels door te luisteren naar Stevie Wonder en Tina Turner en oefende haar zangstem in de kerk. Toen ze 16 was, schreef ze zich in voor een talentenjacht op televisie. De winnaar zou Portugal dat jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. Sara Tavares won. En een paar maanden later stond de tiener op het podium in Dublin. Plots hoorde de hele wereld haar stem. En het was een echte songfestival ballad. Tavares lifte nog even mee op haar songfestivalsucces en bracht in 1996 een album met Engelstalige covers uit. Maar echte erkenning kwam 10 jaar later, toen zij het juist dichter bij huis zocht. Voor haar album Balancé uit 2006 zong Tavares in het Portugees en het Creools. Ze schreef haar eigen nummers en had zichzelf gitaar leren spelen. En juist in haar gitaarspel was haar Kaapverdische achtergrond goed terug te horen. Yeah. Feeling. Tavares' muziek was complex en best moeilijk te plaatsen. Ze combineerde Capverdische morna met Braziliaanse bossa nova en funk. En soms zong ze in Angolese slang en dan opeens weer één zin in het Engels. Bij een interview met VPRO's Vrije Geluiden in 2007 legt ze uit waarom ze daarvoor koos. My music is a lot about researching for my roots and celebrating the fact that I'm Métis and that my people have evolved into something else during the story, you know, of the exodus that many Africans did to Europe. My music is a little bit about that, but it's an African who plays from the diaspora, you know, from outside, but still wants to play tribute to the journey that my parents did. Mm-hmm. And I want to contribute to the modernity of our music, to the, you know, just the continuation of our identity. Mijn muziek is een onderzoek naar mijn roots. Ik wil vieren dat ik van migranten afstam. Het is muziek van een Afrikaan, maar wel een uit de diaspora. Ik bezing het continent van buitenaf. En zo klonk dat onderzoek in haar grootste hit, Balancé. Como vida sa, Zimbabwe. Quero também contigo, Zimbabwe. Uma dança nova, mistura de samba com samba, de mambo com rumba, tua mão na minha e a minha na tua. Balancé. Een jaar later, in 2009, bracht Sara Tavares haar album Xinti uit. Haar eigen stijl had ze inmiddels geperfectioneerd. Maar ze vond opnieuw ruimte voor experiment. Wel spaarzamer dit keer. Het spoken word. In het nummer Kamanyantje spreekt ze over de eenzame weg van het leven. Toch vindt ze ook troost. Afstand is een luchtspiegeling. Afstand is poëzie. Caminante caminho. Caminho di caminante. Caminante caminho. Caminho de caminhante, caminhante é caminho. Caminhante é caminho, caminho de caminhante. Caminhante. Converso sábio na verso, inverso, verbo ser, verbo nascer. Nascer. Pena de chão, homem na caminho. Distância é miragem, distância, miragem. Distância é poesia. Bloqueia, inflama, canseira, inclina a ladeira. Cima a água, deságua, cima a marta agita, se esfondura na maré. Kort na het verschijnen van haar album Xinti werd Sara Tavares dus ziek. De artsen probeerden haar hersentumor zo goed mogelijk te verwijderen, maar het herstel duurde lang. Ze trok zich terug uit de muziek tot 2017. Toen verraste ze met een nieuw album, Fixado. Het werd meteen genomineerd voor een Latin Grammy Award. Door alles wat Tavares tijdens haar pauze van 8 jaar had meegemaakt, was haar stijl wel iets veranderd. Haar liedjes klonken wat bombastischer, vol galm en hardere drums. Toch was haar oude werk er ook goed in terug te horen. Diz-me coisas bonitas, sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar. Op 19 november dit jaar werd de hersentumor Sara Tavares alsnog fataal. Ze stierf op 45-jarige leeftijd in haar woonplaats Lissabon. Haar nummers zijn een blijvend eerbetoon aan de Capverdische muziek. En zo wordt haar oeuvre sinds haar dood vooral beschreven. Toch keek Tavares daar zelf wat anders naar. Zo is te horen in het interview bij Vrije Geluiden. Want natuurlijk eerde ze haar roots, maar uiteindelijk bleek haar kunst toch vooral een recept tegen de eenzaamheid uit haar jeugd. These are all your own songs, often the lyrics also of your own. So how does it start? Where do these songs come from? Well, I actually write them like when I'm praying or when I'm having my lonely time. I write them like lullabies for myself. It's songs to motivate me towards life. You know, whatever is going on every day. If I'm tired, it's a song to energize me. If I'm mad, it's a song to soothe me. You know, if I'm sad, it's a song to lift me up. Ja, het is een liedje dat persoonlijk voor haar steeds iets betekent. Ieder liedje is eigenlijk een soort slaapliedje. Het is alsof ik bid, ik schrijf om mezelf voor het leven te motiveren. We gaan nog even naar haar luisteren, naar haar prachtige stem. Hier is Sara Tavares met een nummer over haar geboortestad Lissabon. Lisboa Cuya. si capaz de fazer do ya algo mais do que sim. Nina, Nina, ninar tudo que pede pra ser pra já e deixar aconchegar-se a mim. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. A certeza de que nada mais terá o mesmo sabor. Nem serás já. Boa Kuya van Sara Tavares. Wat blijft? We zijn terug bij de gevaarlijkste vrouw van Amsterdam. Iemand bij wie je maar beter uit de buurt kon blijven. Jeanne Valkenburg kreeg van de politie de bijnaam Jeanne de Leugenaarster, omdat ze ontzettend onbetrouwbaar was. Ze heeft gecollaboreerd met de nazi's, hoewel ze misschien wel de meest romantische periode in haar leven beleefde met een Joodse man die al vroeg in de oorlog werd vermoord door de nazi's. Maar ze was niet alleen een leugenachtige verraadster, ze was ook een pooier en een prostituee. Ik praat overal, maar met oud-parooljournalist Bart Middelburg, die een boek over haar schreef. Fijn dat je er bent. We hadden al even net een kort gesprek over het verraden van de Joden. Daar komen we uiteraard straks nog over te spreken. Want zij heeft, voordat ze daarmee begon, heeft zij een hele andere carrière gehad, kunnen we stellen. Ja. En toen werd zij het gevaarlijkste wijf van Amsterdam genoemd. Hoe kwam zij aan die naam? Dat is een titel die ze heeft gekregen eigenlijk pas na de oorlog, hoor. Van oud-politiecommissaris Hendrik Voordewind. Een bekende naam uit de Amsterdamse politiegeschiedenis. Ja, die heeft heel veel met haar te maken gehad toen hij op de politieposten Stadhouderskade en vooral Stadhouderskade zat. Mm-hmm. Ja, ze kwamen haar natuurlijk geregeld tegen omdat ze allerlei nachthuizen en bordelen exploiteerde. En ze heeft een reputatie opgebouwd in die periode. Maar een reputatie die achteraf beschouwd werd als dat zij echt het gevaarlijkste wijf van Amsterdam was. Wat maakte haar dan gevaarlijk? Nou, je moet je even voorstellen, prostitutie was, had toen een hele andere functie dan nu. Of het zat ietsje anders in elkaar. Mm-hmm. Met name in de jaren 20 en 30 waren bordelen vooral een vehikel voor het plegen van allerlei andere misdrijven. Namelijk vooral het beroven van klanten. Aha. En ja, het barsten, zeker de pijp en de oude binnenstad, die barsten van de klappers, zo noemden ze dat toen. Wat is een klapper? Een klapper was een roofhol, een bordeel waar de klanten beroofd werden. Okay. En dan ging het soms om echt enorme bedragen. En daar doelde Voordewind met name op. Mm. Want het was ook niet alleen het bestelen van klanten. Het was vaak ook hun adres proberen te achterhalen. Dat lukte ze meestal wel via de portefeuille die ze nou rolden. En dan werden die klanten vaak van buiten Amsterdam ook nog een keer gechanteerd. Oh ja, en die gingen natuurlijk niet naar de politie met hun verhaal. Nee, in die periode niet. Ik bedoel, dan kreeg je schandaal met je werkgever en met je vrouw. En dat heeft Voordewind ooit een keer op een rijtje gezet. Die zei ook, er zijn tal van tragische sterfgevallen geweest in allerlei dorpen om Amsterdam heen door dat soort chantagepraktijken. Nou, dat was haar vakgebied voor de oorlog. En hoe zag überhaupt het criminele leven daar in Amsterdam in de jaren 20 en 30 uit? Ja, heel anders dan nu natuurlijk. Kijk, nu wordt het gedomineerd door drugsbaronnen, witwassers, huurmoordenaars. Ja, je zou kunnen zeggen dat de top van de criminele hiërarchie toen werd gevormd door pooiers. En hun... Die stonden bovenaan. Die werden zeker door het Amsterdamse politiekorps als de slechtste mensen ervaren. Oké, ja. En daaronder? Ja, had je inbrekers in alle soorten en maten. Ruitentikkers. En nou ja, een van de bekendste inbrekers was toen natuurlijk Witte Nelis, maar die brak weer niet in bij particulieren. Dat soort dingen maakte dat met name Pooiers, het Amsterdamse politiekorps, had daar echt een bloedhekel aan. Toen werden gezien als de zwaarste criminelen. En ook de rottigste. Die deden de naarste dingen, ja, eigenlijk. Die leefden maar op de zak van wat hun dames allemaal binnenbrachten. Ja. Voerden niks uit. Nee, daar hadden ze echt een bloedhekel aan. En had de politie grip op dit soort misdaad toen? Nee. Nee? Nee, totaal niet. Nee hoor, kijk, er zijn rond 1900 zijn er allerlei pogingen geweest, ook van de lokale politiek in Amsterdam, om de prostitutie zelfs helemaal te verbieden. Eerst om het terug te dringen later, zelfs om het helemaal te verbieden. En daar zijn ook allerlei verordeningen voor aangenomen, en die haalden allemaal niets uit. Dat was echt allemaal voor de vorm. En dan zie je op een gegeven moment in de jaren 30 dat er in feite een soort explosie plaatsvindt. Ja, toen, volgens schattingen uit die periode, had je iets van 4000 prostituees in Amsterdam toen al. Ja. Dat is waanzinnig veel. Hey, en die Jeanne, hoe vaak is zij in haar leven opgepakt? Weet je dat? Tientallen keren. Ja. En wat vonden agenten van haar? Nou, ja, dat zei ik net. Ik zei al hoe voor de wind tegen haar aankeek. Ja. Ze vonden het toen al echt een enorm loeder. Juist vanwege al die berovingspraktijken. Ja. En ik denk dat het eigenlijk nooit gelukt is, want daar heb ik niets over kunnen terugvinden, om haar daarop te veroordelen. Nee. Ze werd wel aangehouden, maar dan ging ze ook ja, weer. Ze kreeg een boete, proces, he, geloof ik. Ja. Er werd waarschijnlijk proces verbaal opgemaakt wegens illegale prostitutie, maar echt gevangenisstraf is er nooit voor opgelegd. En dat privéleven van haar is ook een soort komen en gaan van mannen met wie ze naar bed gaat, maar ook dan die dan via haar weer geld verdienen. Hoe zat dat dan? Nou, ze had voor de oorlog een pooier. Nol van Leersum, die is denk ik een jaar of 12 haar pooier geweest. Dus daar stond ze haar geld dan weer aan af? Daar, ja. Zo bij de hand als ze was, deed ze dat kennelijk toch. En die investeerde dat later ook weer in allerlei panden die op zijn naam kwamen te staan. Ze heeft zich niet erg zakelijk betoond in die periode. Nee. Maar dan zie je begin jaren 30 dat ze eigenlijk een hele gecompliceerd privéleven heeft. Want ze is dan prostituee, ze runt meerdere bordelen. Ze gaat met meerdere mannen naar bed. Maar ze had ook een mainteneur, een oudere zakenman uit de scheepsindustrie. Die onderhield haar? Of? Die kende ze al uit, ja, dat ze een jaar of 20 was. Die heeft haar ooit voorgesteld om haar te onderhouden, te maintaineren. Maar dat was toen gewoon, dat gebeurde af en toe. Die constructie bestond, die werd wel eens toegepast door gefortuneerde rijke mannen. Ja. Uit de bovenlaag van de samenleving. Die er een vriendin uit de arbeidersklasse op na wilde houden. En dat kon natuurlijk niet echt in het openbaar. Was toen lastig, maar je kon wel haar huur betalen en haar een toelage geven elke week. En dan mocht je met haar naar bed. En daar stond wel seks tegenover, ja. Ja. Het was in feite, mentenee was in feite een duur woord voor prostituee. Ja. Dus die had ze, maar ze had ook nog een keer een vaste vriend. Begin jaren 30. Oh ja. Oh, dat is wel complex, ja. Dat is heel complex. Ja. Ik vroeg me wel af toen ik jouw boek las, wat kon je anders in die tijd als je vrouw was? En er waren natuurlijk heel veel vrouwen die dan maar hun lichaam verkochten. De prostitutie in de jaren 30 was qua omvang enorm. Mm. Ja. Je kon, ja, er was niet veel te doen. Vrouwen mochten niet zoveel ook toen nog. Even denken hoor. Nou ja, als ze trouwden, dan. Ja, dan mocht van alles. Nee, maar kijk, Jeanne Valkenburg is voordat zij de prostitutie instapte, werkte ze ook bij Gerson als kostuumnaaister. Ja. Op het atelier. Ja. Dat mocht wel, dat kon. Alleen ja, prostitutie was wel een stuk lucratiever. En ze had ook een relatie dus met de Joodse diamantbewerker, hè? Ako Hen. Ja. Is dat de vaste relatie waar je op doelde? Nou, als je het niet erg vindt, maak ik het nog even ingewikkelder. Oh ja, fijn. Ze is in 1916 is ze voor het eerst getrouwd. Toen had ze al een mainteneur en toen had ze al, ja, ze was waarschijnlijk al half in de prostitutie. Toen is ze getrouwd met een Joodse zakenman, Jack Stibbe. En die is 3 dagen na het huwelijk spoorloos verdwenen. Ja, ja. En ik vermoed, ik heb zijn zoons, hij is later hertrouwd. Ik heb zijn zoons gesproken, die hadden nog nooit van haar gehoord. Dus ze hadden ook geen idee wat er nou eigenlijk gebeurd was. Ik vermoed dat hij daags na het huwelijk heeft ontdekt dat zijn nieuwe bruid er ook nog een mainteneur op nahield. Die heeft toen naar benen genomen naar Indië, ons Indië. En heeft nooit, heeft met nooit meer iets van zich laten horen. Nee. En pas 10 jaar later is op zijn verzoek trouwens de scheiding uitgesproken. Dat was haar eerste man. En begin jaren 30 kreeg ze dus ook de Joodse vriend, Jacob A. Cohen. En je kunt uit alles afleiden dat dat eigenlijk de enige een beetje normale, liefdevolle verhouding is geweest die ze ooit heeft gehad, voor zover zij daartoe in staat was. Die relatie heeft ruim 11 jaar geduurd. 11, 12 jaar, zoiets. En ze gaan zelfs in ondertrouw, hè, in 1942. Begin 42, klopt. Ja. En op de dag dat ze zouden gaan trouwen, wordt hij van zijn bed gelicht. Wat gebeurt er? Jacob A. Cohen werd opgeroepen om zich te melden voor Joodse werkkampen in Drenthe. Dat waren in feite, ja, het werd verkocht als werkkampen, maar het waren in feite concentratiekampen. En ik vermoed dat hij heeft gedacht, dat hebben heel veel mensen in die periode gedacht, dat als ik maar ga trouwen, dan ben ik gemengd getrouwd en dan heb ik misschien bescherming tegen deportatie. Ja. Dus dat is allemaal heel hals over kop gegaan. Ze zijn onmiddellijk in ondertrouw gegaan, maar ze waren niet de enige. Want er werden natuurlijk, er waren veel meer Joodse mannen die in die periode, een Joodse vrouw, dachten van laat ik maar gemengd gaan trouwen, zo snel mogelijk. Want dan blijf ik misschien gespaard van deportatie. Nou, die cijfers gingen in de maand maart 1942 zo gigantisch omhoog, dat de Duitsers onmiddellijk een verbod op gemengde huwelijken hebben uitgevaardigd. Is het hem fataal geworden? Ja. Ja. Ze zijn in ondertrouw gegaan en vervolgens is hij op de dag van hun huwelijk, dat was in begin april 1942, is hij van zijn bed gelicht. Meegenomen. Meegenomen naar kamp Vught, volgens mij, in eerste instantie. En is een paar maanden later overleden in Mauthausen. Tja. En dan begint het echt kwaadaardige te ontstaan. Hè? Want ze neemt kennissen van A. Cohen in huis tot ze een inval krijgt. Ze wordt door de Duitsers onder druk gezet om Joden te gaan verraden. Dat is haar verhaal. In eerste instantie doet ze dat nog niet. Maar later wel. Hoe, als je dat zou moeten omschrijven, dat heb je gedaan in het boek natuurlijk. Maar voor de luisteraars die het boek nog niet gelezen hebben, wat gebeurt daar met haar? Ja, ze is, en dat gebeurde wel vaker door het zogeheten bureau Joodse Zaken. Dat was aanvankelijk een politieafdeling, later helemaal onder de Sicherheitsdienst gekomen. Als die een inval bij iemand deden, waarbij Joodse onderduikers werden gepakt, dan werd er vaak pressie uitgeoefend op de onderduikgevers, vaak niet Joden, om nog meer adressen te gaan verraden. Anders dan werd er gedreigd met opzending naar kampen als Vught en Amersfoort. En je was strafbaar. Formeel was je strafbaar als onderduikgever. Het was een jodenbegunstiging. En ja, dat hebben ze bij haar ook gedaan. En ze heeft er inderdaad in de eerste 2 weken, voor zover ik heb kunnen nagaan, heeft ze geen adressen doorgegeven. Maar ik denk dat ze op een gegeven moment wel bang is geworden. En dat ze ook wel mishandeld is door Piet Schaap. Een van de ergste jodenjagers die er zijn geweest in de oorlog. En dat die de druk zo op haar heeft opgevoerd dat ze op een gegeven moment heeft gedacht van, nou, laat ik maar een paar adressen leveren en geven. Ja. Dan kom ik er misschien vanaf. Maar ze is er nooit meer vanaf gekomen, omdat ze eigenlijk binnen de kortste keren totaal in de rol is opgegaan. Dat is toch ook... Ja, dat is bizar. Ja. Ja. Ja, want je zou toch zeggen dat je het een met het ander verbindt, dat je een Joodse man hebt, bijna hebt gehad, ja. In ieder geval als geliefde, en die heb je afgevoerd zien worden, dan verbind je toch puzzelstukjes in je hoofd met elkaar, dat je misschien je niet zou moeten inlaten. Ja, het met is een krankzinnige soort volgorde van gebeurtenissen. Want natuurlijk werd niet alleen haar man weggehaald, maar ook zijn hele familie. Waarvan een aantal broers die ook nog bij haar ook ondergedoken hebben gezeten enige tijd. Ja, het is een onbegrijpelijke stap. Want ze gaat dat, ze blijft dat dus doen. In totaal heeft zij hoeveel, we noemden het net al even, 70? Ruim 70 mensen heeft ze verladen, ja. En dat doet ze keer op keer. En ze buit ze ook uit. Dat vond ik nog, ik geloof dat ik dat nog het meest indrukwekkende ook vond. Ja, dat, ze dus... dat was dus het bijzondere aan de aan Sjane Valkenburg. Je hebt ook andere verraders gehad, Ans van Dijk. Ja. Iets bekender geworden na de oorlog dan Valkenburg, maar dezelfde categorie. Van Dijk is bekend dat ze eigenlijk vooral verraden. Maar Valkenburg had er echt een modus operandi van gemaakt om mensen die, Joden die bij haar werden ondergebracht of elders waren ondergebracht, eerst tot op het bot uit te kleden, echt tot op het bot, tot ze niets meer hadden. En dan pas over te leveren aan het bureau Joodse Zaken. Dan ging er een telefoontje van, doe maar een inval bij mij. En dat heeft ze echt stelselmatig gedaan bij alle mensen die ze verraden heeft. Is het, want je hebt, dat vind ik wel bijzonder ook aan het boek. Je hebt ook die mensen hun verhaal gegeven. Hè? Zo bijvoorbeeld ja. Rosa Milikowski en Maria Pressburg. Kan je kort het verhaal van deze twee vrouwen vertellen? Wat is er met ze gebeurd? Wat heeft onze Jeanne gedaan? Marie Pressburg was zelf Joods. Een oude vriendin van Valkenburg. Ja, het verhaal van Marie Pressburg is ook te ongelooflijk voor woorden. Zij is in de oorlog is in Westerbork beland. Kon daar, Westerbork was normaal gesproken het voorportaal van de hel. Kreeg daar de mogelijkheid om weg te komen door erin toe te stemmen dat ze zich zou laten steriliseren. Oh ja, ja. De Duitsers die bedachten toen een sterilisatieprogramma. Nou, moest ze weer terug naar Amsterdam. Is gesteriliseerd, hoefde geen Jodenster meer op. En is toen, na wat gedoe, is ze Valkenburg weer tegengekomen. Die kennen ze al van 20 jaar eerder. Maar die Pressburg zat ook in de prostitutie, oorspronkelijk. Die is een tijdje bij haar gaan wonen in Amsterdam. Valkenburg is ze ingetrokken in een nieuwe woning. En daar dook toen net ook de Joodse Rosa Milikowski onder. En ja, dan krijg je het klassieke verhaal van uitplundering, wat je iedere keer weer bij Valkenburg ziet en waar ze Marie Pressburg toen bij betrokken heeft. Het idee was toen, ze hadden al in de gaten dat Rosa Milikowski geen geld bij haar had, maar dat ze wel kennissen had, onder andere een kennis in Venlo die geld van haar in bewaring had. Ja, dan wordt er een plannetje verzonnen. Dan gaat Valkenburg erbij Rosa Milikowski op aandringen dat ze een aanbevelingsbrief moet maken voor die kennis in Venlo. Ja. Dan gaat Marie Pressburg, die gaat met die brief naar Venlo om te laten zien van kijk, Rosa Milikowski zit bij ons ondergedoken. Maar ze heeft geld nodig. Dat geld had ze dan nodig om haar man, Herman Milikowski, uit weer een ander kamp te krijgen. En die man die gelooft dat. Hè? Die ziet die brief van Rosa Milikowski. Die vertrouwt het. Die geeft dat geld. Die geeft bijna al haar geld en een koffer met al haar goederen mee. En nou, dat is weer kassa voor de dames. En ze hebben het nog een paar keer bij die kennis in Venlo geprobeerd. Om geld los te peuteren. Nou, toen daar niks meer uitkwam, toen hebben ze maar de SD gebeld van. Ja, sterker nog, ze hebben gezegd tegen Rosa Milikowski, als je nou daar en daar naartoe gaat, word je naar je man geleid. Als je nu, nee, ja. Dan kom je mensen tegen die mogelijk Kamp Vught kunnen halen. Dus ze hebben gewoon tegen haar gezegd, ga maar voor de Apollo-laan staan. Dan komt er vanzelf iemand die. Ja, maar er kwam ook iemand. Ja. De SD, want die werd intussen ook gebeld. Ja. Nou. Is toch echt ongelooflijk. Ja. Hoe kan een vrouw zo worden, dacht ik steeds, toen ik je boek las. Hoe zag haar, je denkt dan natuurlijk aan haar jeugd. En er staan ook psychiatrische rapporten in je boek. En daar wordt ook verwezen naar haar jeugd. Wat is er gebeurd bij haar? Ja, wat dat betreft is Sjane Valkenburg een beetje een atypische oorlogsmisdadigster geworden. Het ging haar niet primair om het geld. Ze was er niet vies van en ze wilde het wel hebben. Mm. Maar dat is na de oorlog ook wel door psychiaters vastgesteld. Het was niet haar hoofdmotief. Ze was ook geen antisemiet. Ze is met een Joodse man getrouwd geweest en met een Joodse man 12 jaar een relatie gehad. Politiek speelde geen rol bij haar. Ze is nooit lid geweest van de NSB. Ze heeft zich ook nooit in die zin uitgelaten. Wat bij haar de dominante factor was en de doorslag moet hebben gegeven in 1943, toen zij dus vouwvrouw werd van Joodse Zaken, volgens psychiaters na de oorlog. Mm-hmm. Ja, dat is in feite de situatie bij haar thuis in haar jeugd in Schiedam. Dat moet een afschuwelijk gezin zijn geweest van 15 mensen, 13 kinderen en vader en moeder. Het was alleen maar ruzie en slaan en schelden in het gezin. En dat was al voor de oorlog trouwens vastgesteld. De kinderen die konden zich eigenlijk alleen maar handhaven in dat gezin door elkaar te verraden. En spelletjes te spelen en dingen te verzinnen en intriges. Nou, dat is precies waar het met Jeanne Valkenburg is misgegaan. De dominante factor volgens psychiaters na de oorlog was bij haar een onweerstaanbare behoefte onder die specifieke omstandigheden van de Tweede Wereldoorlog om intriges te creëren, om spelletjes te gaan spelen met mensen, met onderduikers, maar ook met de Duitsers, want die besodemieterden ze ook. Ja. Tja. Ja, dat is het dan misschien. Ja. Of mensen zijn gewoon ook, ja, zijn ook gewoon slecht. Dus je hebt wel meer boeken geschreven over mensen die het slechte pad opgaan, verkeerde keuzes maken, toch? Sjaarle Valkenburg was puur slecht. Ja. Iets anders kan ik er niet van maken. Wat intrigeert jou zo aan deze vrouw? Want je had al een boek over haar geschreven. Dit is een nieuwe uitgave met allemaal nieuwe informatie. Waarom heb je haar niet los kunnen laten? Nou, omdat er nog steeds heel veel informatie over haar bleek te halen. Te halen was. Gingen archieven open? Er gingen archieven open? Ja, nou, belangrijkste redenen was dat er nu veel meer dan 15 jaar geleden, toen de eerste versie uitkwam, veel meer informatie is te halen over de persoonlijke omstandigheden van de slachtoffers. Wie waren ze? Waar woonden ze? Wat voor werk deden ze? Hadden ze een winkel? Ja. Dat was 15 jaar geleden een stuk moeilijker te achterhalen allemaal. Het zijn natuurlijk ook veel slachtoffers. En ja, ik vond het toch belangrijk om dat eraan toe te voegen. Want dan gaan die mensen ook veel meer leven. Ja, nou, dat is absoluut het geval. Ja, en er waren ook allerlei andere affaires waar Jeanne Valkenburg weer bij betrokken is geweest. Onder andere die schietpartij waarbij in 1919... een collega prostituee werd doodgeschoten. Mm-hmm. Ja, dat waren dingen die waren 15 jaar geleden nog niet toegankelijk. Ja, dus dat heb je nu allemaal op kunnen schrijven en beschrijven. En zij is uiteindelijk, ze is ter dood veroordeeld, maar heeft gratie gekregen. Dus het is omgezet in een gevangenisstraf. Heel veel oorlogsmisdadigers hebben natuurlijk gratie gekregen na de oorlog. Ja. Er hebben iets van 200 mensen de doodstraf gekregen onder de bijzondere rechtspleging, maar zeker ruim 150 daarvan hebben de gratie gekregen, ja. En daar zat zij bij. Ze heeft puur mazzel gehad. Hoe was het om mensen te spreken die haar gekend hebben? Nou, ja, leuk. Ja, ja, je bent op zoek naar zoveel mogelijk informatie. Ja. Maar in eerste instantie, maar dat was al 25 jaar geleden, heb ik onder andere Betje Weerie gesproken, een andere oorlogsmisdadigster. Oh, daar is ze mee in de cel gezeten. Waar ze, ik schat, 2 jaar mee in de cel heeft gezeten na de oorlog. Ja, die dames die kennen elkaar natuurlijk van haven tot gort. Want in die cel heb je niks anders te doen dan elkaar je hele levensverhaal te vertellen, inclusief je strafdossier. Ja. En ja, nou ja, Betje Weerie die kon natuurlijk van alles en nog wat over haar vertellen. Heeft zelfs een boek over haar geschreven in de jaren 70. Ja. Dat nooit gepubliceerd is. Het ligt bij jou thuis, toch? Dat boek. Ja, ze heeft geprobeerd om het uitgegeven te krijgen. Het is geen best boek, maar ze was ook wel bang dat uiteindelijk zou uitkomen dat zij de feitelijke auteur was. Ja, want dat wil je niet. En toen is ze op een gegeven moment gezegd, nou, je mag het hebben, neem maar mee. Dus, ja. Ik vroeg me af, zou jij ook een boek kunnen schrijven over iemand die als contrast al het goede doet in het leven? Vast wel. Ja? Of is dat saai? Nee, dat is niet saai, hoor. Nee. Nee? Hoor. Misschien ooit. Misschien ooit. Ja, god, dat is ook eens, denk ik, een lichte beroepsdeformatie. Ik ben natuurlijk heel lang misdaadverslaggever geweest. Ja, daar kennen we je van. En ja, dan zit je gauw in die hoek. Ja, nou, ik vind het een Een bijzonder boek. Ik kon het niet wegleggen. Ik moest wilde graag weten wat deze vrouw maakte, wat haar maakte. Dus dank je wel voor dit verhaal. Jeanne de Leugenaarster, de dodelijke intriges van hoerenmadam Adriana Valkenburg, geschreven door oud-parooljournalist Bart Middelburg. Wat blijft Lijn? En we vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk maakt of heeft gemaakt. De Groningse Janneke Geersema groeide op in een bakkersfamilie, maar droomde er als kind van om actrice te worden. Deze droom ging ze achterna. Ze volgde het pad van deeg naar de spotlights. Al snel was ze betrokken bij het Groningse theatergezelschap Waark. De groep bracht het podium overal, van statige schouwburger tot intieme boerenschuren. In haar meest recente productie, Mien Tante Aga, bracht Janneke haar jeugd in Oost-Groningen op theatrale wijze tot leven. Regisseur Ben Smit, die nou met Janneke samenwerkte, vertelt over haar. Mijn naam is Ben Smit, theaterregisseur in Groningen. En verschillende momenten betrokken geweest bij theatergroep Waak en nog steeds. Ik heb Janneke leren kennen toen ze in de beginjaren in een aantal voorstellingen van Bertolt Brecht speelde. Ze viel op door haar intelligente manier van spelen. Enorm gedreven, gepassioneerd, maar ze vergat nooit haar hoofd. Ze wist ontzettend goed wat ze deed binnen haar rol. Daarna heb ik haar nog vele malen zien spelen, tot en met haar laatste voorstelling. En die intelligentie na het spel werd alleen maar groter. Geweldig om te zien. En dat werd gecombineerd met een prachtige tekstbehandeling. Dat zal alles te maken hebben met haar vak als logopediste. Voor haar een rijke combinatie. Dat vak en haar passie. Theater. Ik heb haar geregisseerd in de voorstelling Gele Blauw, geschreven door de dichter Jan Sibo Uffen, geïnspireerd op het toneelstuk Onder het Melkwoud van Dylan Thomas. Knap ingewikkelde teksten. Janneke had zich die in no time eigen gemaakt en kon ermee spelen. Geweldig om met haar te werken. Zelf heb ik een aantal keren gespeeld bij Waak, de laatste keer in 2014... in de bewerking van het boek De Nieuwe Man van Thomas Rosenboom. Janneke kwam kijken bij een repetitie en ik dacht dat ik het Gronings aardig goed uitsprak. Zegt zij na afloop, jij moet even een paar keer bij mij langskomen in de praktijk. Dat kan nog wel wat beter bij jou. En ze had gelijk. Ik heb van haar geleerd. Wat blijft. Bij het regisseren van Waak zal ze regelmatig in mijn gedachten langskomen. Klopt het allemaal? Tekstbehandeling, uitspraak, dictie. En als ik zelf Gronings spreek, dan hoor ik haar soms. Is het goud zo? Nee, ken beter. Ken altijd beter. Ja, mooi zeg. Ben Smit over Janneke Geersema. Janneke overleed op 4 december op 72-jarige leeftijd. Met haar passie en toewijding heeft ze de Groningse geschiedenis en cultuur levend gehouden. Zo zei een collega, samen met Janneke is ook een stukje Gronings verloren. En dan willen wij graag weten welk leven op u een blijvende indruk maakte. Laat het ons weten op watblijft@human.nl. En dan maken wij samen met u dit verhaal, brengen wij tot leven. Je kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. In het tweede uur de podcast over een van de eerste succesvolle schaatsers. Stien Keizer, die vele keren kampioen werd. En aandacht voor journalist Cilly Dartel. Graag tot straks na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Hamas staan open voor een nieuw staakt het vuren en de vrijlating van gijzelaars. Het zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Wel zijn er nog meningsverschillen over de manier waarop het moet gebeuren. Volgens de bronnen eist Hamas dat het zelf de lijst mag opstellen met gijzelaars die zullen worden vrijgelaten. Daar zou Israël mee akkoord zijn, maar het land wil de lijst wel eerst inzien voordat er afspraken worden gemaakt over de duur van de wapenstilstand. Daarnaast wil Hamas dat Israëlische troepen zich terugtrekken achter afgesproken linies. In Rotterdam heeft de politie een drugslab ontdekt in een woning. Agenten vielen het huis gisteravond binnen nadat buren hadden geklaagd over stank. Vlak daarvoor waren al 3 mensen op de vlucht geslagen, waarvan 1 op blote voeten. Ze zijn allemaal nog niet opgepakt. Een speciaal team van de politie gaat het drugslab in de woning in Rotterdam opruimen. Buren hoeven daarbij niet hun huis uit. In Servië heeft de huidige president Vučić de parlementsverkiezingen gewonnen. Met 3/4 van de stemmen geteld staat Vučić met zijn progressieve partij op zo'n 47%. De partij scoorde al goed in de peilingen, maar er is ook steeds meer kritiek. Zo wordt Vučić beschuldigd van corruptie en banden met criminele bendes. Vučić zelf ontkent dat. De Colombiaanse terreurorganisatie ELN heeft beloofd om te stoppen met het verdienen van geld door middel van ontvoeringen als een wapenstilstand wordt verlengd. ELN vecht al sinds 1964 tegen de regering van Colombia en financiert die strijd door mensen te ontvoeren voor los geld. Tijdens onderhandelingen met de regering over het verlengen van de huidige wapenstilstand zei de organisatie toe om daarmee te stoppen. De methode kwam laatst nog in het nieuws nadat de ouders van Liverpool-voetballer Luis Diaz waren ontvoerd. Het weer droog met op sommige plekken wat opklaringen. Het is 1 tot 9 graden. Morgen een grijze dag. Er is veel bewolking en in het noorden valt ook wat regen. Het wordt uiteindelijk 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. Straks in de podcastserie Wat Blijft aandacht voor de podcast die Maarten Westerveen maakte over schaatster Stien Keizer. Maar eerst aandacht voor journalist en voormalig cabaretière Cilly D'Artel. Ik heb begrepen dat ik er ook wat moet opschrijven. Waar moet ik schrijven? Wat je wil. Weet niet. Ik vind het bij Irene vind ik gezellig. Ja? Leef. Zolang je kan. Je mag je naam er ook nog, dat we weten van wie deze diepzinnige woorden komen. Leef zolang je kan. Ja, waarmee ik wil zeggen, buit het uit. Nu je er toch nog bent. Dat uitroepteken achter leef. Ja, ja, het leef is, leef, leef, leef nu. En morgen misschien, als het er is. Maar nu ben maar je blijf er nog niet te veel ook in het verleden hangen. Doe het nu, weet je, nu het kan, ga ervoor. Cilly D'Artel was degene die deze diepzinnige woorden in 2017 op de kist van Kiva Alouche zijn programma schreef. Leef zolang je kan, met uitroepteken dus. En dat uitroepteken heeft Cilly ook altijd achter haar eigen leven gezet. Naast dat zij heel Nederland van 1996 tot 2012 door voor- en tegenspoed praatte via Hart van Nederland, presenteerde ze ook shownieuws. Later ook nog Studio Max Live. En was ze voor haar journalistieke carrière actrice. Cilly overleed op 6 december op 66-jarige leeftijd. Er is misschien wel iets heel geks gebeurd in Nederland. Dat is dat het NOS-journaal veranderd is. Ja, zal ik je zeggen wat het voor ons het allermooiste moment was. Gaf. Kan je nog herinneren dat er in Enkhuizen een slang was die ontsnapt was? Of was het ook maar? Ja, nee, Enkhuizen. Ja. En het 10-uur-journaal opent met een live verbinding met Enkhuizen. Want er was een slang ontsnapt in Enkhuizen. En wat dacht je toen? Ja, ik heb enorm gelachen. Ja. Ik vond het een fantastisch moment. Ja. Ja. Was dat een overwinning? Nee, maar wacht even voor alle dagen. Nee, overwinning. Waarom? Nee, maar er is natuurlijk die jaren. Ik heb het er ook heel moeilijk gehad in de eerste jaren. Ik voelde me volstrekt niet serieus genomen. Ik voelde me echt gewoon ook de. Ach ja, weet je wel, die vrouwtjes heeft leuk. Die zijn daar gewoon een beetje neergezet. Die doen verder niks. Weten niet waar ze het over hebben. Weet je, ik heb me er in het begin redelijk druk over gemaakt. En Maar ik kon altijd volledig achter het programma staan. En nog steeds. Ja, want jij hebt ook anders. Jij hebt cabaret gedaan en zo. Ja, dat is wel in de vorige eeuw. Maar waarom heb je dan zo, heb je dat zo aangetrokken? Dus in het begin heel erg. Ja, ik voelde me enorm aangevallen. En ik heb echt moeten leren om daar afstand van te nemen en erboven te staan. Ja. Maar wat gewoon natuurlijk wel heel erg leuk was om te zien, dat dus blijkbaar de ingrediënten gewoon werkten. Ja. En dat mensen het fantastisch vonden. Ja, dat de NOS het overnam. Bij Barend en Van Dorp legt Silly in 2005 uit wat de kracht is achter het programma Hart van Nederland. Dat terwijl er op het programma een beetje werd neergekeken op het Mediapark in Hilversum. Het nieuws zou enkel en alleen gaan over een hond die struikelt over een stoeptegel, of in dit geval dus over een slang. Maar het opmerkelijke was dat de insteek van Hart van Nederland ook invloed kreeg op bijvoorbeeld het NOS-journaal. Want met 1,5 miljoen kijkers kon men wel stellen dat Hart van Nederland het geheime ingrediënt voor een goedlopend actualiteitenprogramma voor een groot publiek had gevonden. Voordat Silly Weifelend aan haar journalistieke carrière begon, stond zij eerst jarenlang op het toneel. Zoals hier in het Vrouwencabaret en de voorstelling Een vrouw is ook een mens uit 1977. Een vrouw is ook een mens, niet waar? Een mens, niet waar? Een mens, niet waar? Een vrouw is ook een mens. Dat is te zeggen, wel inferieur aan de man natuurlijk. Ja. Want hoe je het ook bekijkt. Archeologisch. Geologisch. Antropologisch. Geologisch. Ethnologisch. Primatologisch. En biologisch. Ze heeft geen penis. En de penis, de penis, de penis. Daar draait alles om, dat maakt hem knap, dat maakt haar dom. De penis, het is penis met de penis. Wat geeft hem recht op hoger loon? De penis, het geslachtshormoon. Waarom denkt hij meer rationeel? Natuurlijk door zijn mannelijk deel. Daarmee schreef hij geschiedenis. Als dat niet weer de penis is. Wat bezuiden zij kastraden akkeren met zijn kostbaar zaad. De penis, het is penis met de penis. Ja, ja, de plek waar veel ruimte was voor haar eigen idealen. Specifiek was haar tijd bij het Vrouwencabaret, dat begin jaren 70 was opgericht door Natasja Emanuels. Belangrijk voor hoe zij later in het leven stond. Carla Del Vos is bij ons om wat meer over deze bijzondere periode bij het cabaret te vertellen, waar zij en Silly voor meer dan 5 jaar samen hebben gespeeld. Carla, goeienacht. Ja, goeienacht. Vertel eens, wat hield het Vrouwencabaret in? Wat deden jullie? Nou, het was de tweede feministische golf. Het is natuurlijk, zoals Silly ook al net zei, in de vorige eeuw. Lange tijd geleden. En in die tijd, ja, gebeurde er heel veel. De vrouwenbeweging, hè, baas in eigen buik, de abortus, wetgeving. En Natasja, met wat mensen om haar heen, die had bedacht, wij gaan daar een cabaretprogramma over maken. En nou, dat sloeg enorm aan. We hadden gigantisch veel succes. En Silly is daarbij komen werken. Ze was nog ontzettend jong. Ze was 17 volgens mij toen ze begon. En ze was 17 volgens mij toen ze bij Joep begon. Bij Joep van Dijk. Mm-hmm. Daar heeft ze ook nog even gewerkt. En ik denk dat ze 18 of 19 was toen ze bij het Vrouwencabaret begon. En daar hebben wij elkaar ook ontmoet. Ja. En wat deden jullie? Wat voor programma's? Want je zegt het is echt feministisch cabaret. In een feministische tijd. Waar de vrouwenbeweging enorm actief was. Wat deden jullie dan? Nou, wij zongen nummers. Het was ook natuurlijk amusement wat we deden. Dus dat had ook echt wel hoge amusementswaarde. Want we hadden volle zalen. Maar het was natuurlijk zeer maatschappijkritisch. In de zin van we leven in een mannenmaatschappij. En toch ook wel vrouwen stimuleren om eens na te denken over hun eigen situatie, hun economische situatie. Want vrouwen waren in die tijd nog zeer economisch afhankelijk van de man. Een gezin was natuurlijk de hoeksteen van de samenleving. Nou, over dat soort dingen hadden we dan, ik zal maar zeggen, komische acts en nummers, zoals je ook net hoorde. Ja. En dat blijkbaar sloeg dat enorm aan, met name bij vrouwen. Want wat we ook deden waren discussieprogramma's. Dus we zongen een aantal nummers en daarna gingen we op de rand van het toneel zitten. En werd er gesproken met het publiek. En werden er ook mogelijkheden. Het was ook de tijd, ik weet niet of je dat weet, maar dat er VOS-cursussen waren voor vrouwen die zich wilden ontwikkelen. Vrouwen gingen vaak een studie niet afgemaakt, school niet afgemaakt, gingen voor de kinderen zorgen. Nou, dat soort dingen gebeurde er. En maakten wij dus ook mensen opmerkzaam op. Ah, ja. Dus het ging echt over de rol van de vrouw. Ja, De rol van de vrouw dus. Maar het ging ook over de man bijvoorbeeld. En dan grappend, welke thema's sneden jullie aan? Want er speelde een hoop natuurlijk toen. Ja, het was grappend, maar het was natuurlijk ook heel serieus. En we hebben ook een programma gemaakt dat heet Een traan voor elke roos. Dat speelde in het Holland Festival. En dat ging over vrouwen in verzet. Mm-hmm. Want er zijn heel veel vrouwen. Langzamerhand komt er ook steeds meer over naar buiten. Ja, gelukkig, ja. Dat was dus eigenlijk helemaal niet bekend wat vrouwen hebben gedaan. Wereldwijd, vrouwen die in verzet zijn gegaan. Van Lysistrata tot Hadis Schaft. En Frida Belenfante, noem maar op, ja. Bijvoorbeeld, ja. En dus daar hebben we ook een programma over. Maar omdat het cabaret was, had het een vorm die, die misschien wat hanteerbaarder is dan iets anders. Dus het kwam behoorlijk binnen bij veel mensen. Want wat je zegt, het was heel populair. Ik heb ook begrepen dat niet iedereen het leuk vond. Nee. En we hoorden ook niet, want ja, natuurlijk de hele cabaretwereld, wij hoorden daar ook niet echt bij. Terwijl we wel natuurlijk een cabaretgroep waren. Er werd een groot boek uitgegeven door Wim Ibo, de Cabaretbijbel. We werden niet eens in genoemd. Dus dat was wel merkwaardig. Ook wel weer typisch, hè? Dat een man jullie dan niet noemt in de cabaretbijbel. Precies. Ja. En wat Silly ook zelf zegt over wat ze heeft meegemaakt toen ze bij SBS ging werken, hè, dat het niet serieus genomen werd. Dat voelden wij dus eigenlijk ook. Want we speelden 6 keer per week in het Holland Festival. Dus we werden zeker door heel veel mensen ook gezien. Mm. Maar we werden toch niet erg serieus genomen. Ook door de pers vaak niet. En er werd vaak een beetje lacherig over gedaan, zal ik maar zeggen. Ja. En waarom kwam Silly daarbij? Want had dat met feministische idealen te maken destijds? Of wilde ze juist cabaret doen? Die kwam daarbij omdat haar vader was. Die was de manager. Die had een bureau, Lumen. En daardoor kende zij iedereen. En op die manier is zij erbij gekomen. En natuurlijk ook omdat het er enorm aansprak. Mm. Maar ze was natuurlijk nog super jong. Maar wel al zeer verantwoordelijk. Ze reed ons bijvoorbeeld naar de voorstelling. Ze was de enige met een rijbewijs. En ze reed ons naar de voorstellingen door het hele land. Want hoe was zij in de groep? Ze was echt een verbindende factor. Het was een ontzettend lief mens. Was het toen al. En ja, ze hield echt de groep bij elkaar. Iemand met ontzettend veel humor ook. Want we verschrikkelijk gelachen natuurlijk. En heerlijk om mee te werken en een goede vriendin geworden. Hmm. En had zij bepaalde typetjes of rollen die ze graag speelde? Nou, ze was eigenlijk een alleskunner. Ze kon dat misschien ook het ingewikkelde van, maar ze kon eigenlijk alles. Ze had namelijk ook een prachtige zangstem. En dat weet ook bijna niemand. Nee, dat wist ik helemaal niet van haar. Ja, ze had een hele mooie jazzy stem. Ja. Ik wist eigenlijk ook niet dat ze cabaret had gedaan, hoor. Dat is toch ook een deel wat, dat heeft ze later helemaal afgezworen, hè? Ja, of afgezworen, dat heeft ze helemaal, maar ja. Nou ja, afgezworen weet ik niet, maar het was, ze heeft wel een aantal dingen ook nog wat een musical gedaan, maar ze heeft nog onlangs tegen me gezegd, ook echt vroeg van aan haar van wat is nou echt in je werk het belangrijkste geweest? Het was toch wel de journalistieke kant. Okay. Dat vond ze dus toch wel heel erg bevredigend om te doen. Mm. Maar op toneel, ja, ze vond het ook heel erg leuk. Dat was heel duidelijk. En wat denk je, heeft zij vanuit het vrouwencabaret meegenomen in haar verdere carrière? Oh, heel duidelijk haar onafhankelijkheid. Mm-hmm. Hoe ze haar leven heeft ingericht, hè? Gezin, kinderen. Maar ze heeft ook gezorgd dat ze gewoon haar werk kon doen. Ze is erg haar eigen gang gegaan. Dus ja, dat heeft ze zeker, want ik vergelijk mezelf daar dan ook mee. Daardoor zijn we natuurlijk van doordrongen geraakt van hoe dat werkt. En hoe belangrijk het is om dan voor jezelf ook te zorgen. Precies. precies, om voor jezelf ook te zorgen. En dat dat ook heel normaal is om dat te doen. Ja, ja. Hey, wat zal jij heel erg missen van Silly? Ja, de vriendschap. En gewoon het er zijn, want we zagen elkaar niet zoveel. Want zij woonde natuurlijk, ik was aan het reizen, veel, zij woonde ver weg. Maar er was toch altijd een contact. En ja, dat zal ik zo ontzettend gaan missen. En haar humor. En ja, dat zal ik zeker ontzettend gaan missen. Fijn dat je met ons stil wilde staan bij Silly D'Artel, Carla Del Vos. Nou, dankjewel. En heel fijn dat jullie de aandacht aan besteden. Natuurlijk. Natuurlijk. En we gaan ook luisteren naar Silly. Silly D'Artel in de musical De Dader heeft het gedaan uit 1985. Zo verliefd op elkaar, zo verliefd vannacht. Het is of ik jaren op jou heb gewacht. Op je ogen, je haar, je mond als je lacht. Zo verliefd op elkaar deze nacht. Laat het zo blijven, niet zomaar even. Laat het zo blijven, ons verdere leven. Zodat we eeuwig bij elkaar horen. Maar ik ben bang, want ik weet van tevoren. Bang, we zijn bang, durven we het aan. We weten al lang hoe het verder zal gaan. We slapen samen 100 keer en bij de 104e keer dan denk ik om, daar gaat hij weer. En ook voor mij hoeft het niet meer. Ik ben er domweg aan gewend, ach als je eenmaal bezig bent, dan is het best wel even leuk. Maar het wordt eentonig dat geneuk. Het wordt een plicht die op je rust. Het wordt een sleur, het wordt een mus. Jij wil een kind. Dat wil ik niet. Dat wil je wel, je zegt van niet. Omdat jij dat een schande vindt. In deze tijd maak je geen kind, dat is lachwekkend en verkeerd. En daardoor raak ik gefrustreerd. Je mag een poes. Oh, mag dat? Een zwarte of een lapjeskat. Dan krijg je hetzelfde patroon. Jij maakt de kattenbak nooit schoon. Zo gaat dat, schat, we hebben het toch al een keer bij de hand gehad. We wonen ergens veel te klein, ik hunker om alleen te zijn, maar ik mag nergens meer naartoe, alleen met jou naar pa en moe. En de godganselijke tijd krijg ik verwijt, verwijt, verwijt, zodra ik met je samen woon. Ik maak de kattenbak nooit schoon. Ik ben een vuile egoïst en een sadist en een seksist. Jij vraagt je nichtje op de thee, daar krijg ik slaande herrie mee. En dan opeens ben ik het zat. Dan denk ik, barst maar met je kat. Oeh, zo gaat dat, schat. We hebben het toch al een keer bij de hand gehad. Dan ga je vreemd, dat zit erin. Niet zo meteen in het begin, maar na een jaar of 2 of 3. Met Annelies of Emilie. Maar je bent fair, je bent oprecht, zodat je dat ook eerlijk zegt. Ik vind dat ik dat nemen moet. Ik denk, wie weet, is dat wel goed. Opeens dan denk ik, schat, de groeten, ik verdomp je wat. Dan gaat het weer gebeuren, dan sla ik met de deuren. Ik barst van blinde woede en God zal jou behoeden. Er vallen grove woorden, dan wil ik je vermoorden. Dan sta je daar te trillen, ik kan je levend villen. En dat gaat me vervelen. En dat kan me niet meer schelen wat je zegt of denkt of voelt. De liefde is bekoeld. Ik zeg tabé dan poppedijn. Ik pak mijn koffer en verdwijn. Ik roep rot op en al meteen. Dan ga je weg, ik ben alleen. En wat was dat voor alle twee? Jij houdt de kat, ik de tv. Het is het slot. Het is kapot. Niks aan te doen. Ik zeg aju. Zo ging het toe. Zo gaat dat nu. Is dat dan een wet? Denk er maar niet aan, kom. We gaan naar bed. Zo verliefd op elkaar, zo verliefd vannacht. Het is of ik jaren op jou heb gewacht. Op je ogen, je haar, je mond als je lacht. Zo verliefd op elkaar deze nacht. Hans van der Woude en Cilly Dartel. Verliefd op elkaar uit de musical De Dader heeft het gedaan van Annie M. G. Schmid. Met muziek van Harry Bannink. Cilly Dartel werd 66 jaar. Wat blijft? Een gouden schaatsmedaille op de Olympische Spelen. Dat was het ultieme doel voor Stien Keizer. Het lukte haar in 1972 op 33-jarige leeftijd. Als bekroning van een imposante schaatscarrière waar ze keihard voor moest werken. Stien Keizer was een pionier in het vrouwenschaatsen. Ze was de eerste vrouwelijke Nederlandse wereldkampioen allround, reed 9 wereldrecords en doorbrak de hegemonie van de Russische schaatsters. Maarten Westerveen volgt haar spoor terug met oud-schaatser en journalist Jessica Merkens, vriendin en ploeggenoot Carrie Gijssen en Stiens dochter Saskia Mellema. Het is winter en dus is het tijd voor een groot deel van de Nederlandse bevolking om weer met een waakzaam oog naar de thermometer te kijken. Nergens wordt er zo verwachtingsvol naar ijs uitgekeken als hier. En wat voor de meeste van ons een hobby is, was voor Stien Keizer een roeping. Opgegroeid in de polders rondom Delft leek een leven als schaatster voorbestemd. Toen had mijn vader schaatsjes gekocht van die kleine doorlopertjes, weet je, die houten schaatsjes. Maar er moesten ook allemaal riempjes nog om en zo. Dus die man, het was op een woensdag, dat weet ik nog heel goed, want we hadden 's middags vrij. En zat mijn vader, ik zie hem nog bezig, alles klaar te maken, weet je, vastgeroeven en en ik maar roepen, pa, zij is al klaar. Ik wou zo graag naar het ijs, weet je. Uiteindelijk, ik denk, nou, ik rij zo weg, hè. Dus ik sta op. Ik had op zo'n bruggetje gezeten. En nou, ik doe een slag en ik klap me toch op mijn gezicht, joh, weet je. Nou, dat is echt waar. Ik zag sterretjes en gekleurd, hoor. En mijn vader begon te lachen. Nou, en toen werd ik toch zo kwaad en ik denk, en ik zal het leren. Nou, 's avonds deed ik ticketje met de buurjongens op het ijs. De tocht die van die slootjes rond Delft leidde naar de Olympische ring van Sapporo was allerminst een gladde. Wilskracht, geluk en solidariteit waren nodig om haar dromen waar te maken. Om die kampioenen te begrijpen spreek ik met Jessica Merkens, schaatster, journaliste en fan. En met Carrie Gijssen, vriendin en ploeggenote. Degene met wie ze de glazen plafonds aan Diggelen schaatste. En tot slot met Saskia, haar dochter. We beginnen met Jessica Merkens. Jessica was tot begin dit jaar professioneel schaatster, maar heeft de ijzers na 351 marathons definitief aan de wil gehangen. De sport heeft haar veel gebracht, maar één ding heeft het haar altijd onthouden. Meedoen aan de Elfstedentocht. Dat gemis heeft Jessica in een podcast en een boek vervat. Op eigen houtje. Een portret van vrouwelijke Elfstedenrijdsters. Het bracht haar in contact met Stien, die hem zelf voor het eerst in de beruchte tocht van 63 reed. Zo zag Leeuwarden eruit bij het begin van de zwaarste Elfstedentocht in de geschiedenis. Om 6:30 precies bonden 577 wedstrijdrijders op het Van Haringsmakanaal de schaatsen onder. En spoedig daarna gingen ze bij een temperatuur van 15 graden onder nul de mistige duisternis in. Ja, nou, veel bloedsporen zag je. Een heleboel wanten liggen en hoezen. En nou ja, net zo'n knul met zijn blote rug. En dan een man die daar met zijn kapotte schaatsen loopt, hè, op zoek naar hulp. En ja, het was een slagveld. Het was absoluut een slagveld. In die witte sneeuw zag je zoveel bloed. Dit fragment komt uit Jessica's podcast. En het eerste contact verliep niet meteen soepel. Nou, ze kwam eerst een beetje argwanend op me over. En dat klopte ook wel toen ik later meer onderzoek naar haar deed. Ze was in haar schaatscarrière best wel argwanend naar journalisten en aandacht. Daar was ze niet erg happig op. Dus ze moest wel ook letterlijk zichtbaar ontdooien. Maar toen dat eenmaal gebeurd was, zat er gewoon iemand met een enorme passie voor haar sport, voor het schaatsen. Je zag haar echt, toen ze die herinneringen ophaalde, ook echt enorm genieten. En ik voelde een enorme verwantschap met haar, met zo'n gedeelde passie. Dat was wel heel bijzonder. Dat heeft me wel geraakt toen. Wat heeft haar over de streep getrokken? Wat maakte dat ze ontdooide? Ja, toen ze merkte dat ze eigenlijk met een soort gelijkgestemde praten, met dat we dezelfde passie hadden. En ik vond het ook wel heel leuk om te merken dat we allebei wel verschillende karakters hebben. Zij kwam meteen zo ook in haar beleving van de sport over als zo'n standvastig iemand en doelgericht. En nou, dit ging ik gewoon doen. Heel nuchter. Van, nou, ik hield gewoon van schaatsen, dus dat ging ik gewoon doen en dat kon ik. En nou, ik kon zelf nog best wel heen en weer gaan met qua enthousiasme en emoties. En zij was veel standvastiger en zo, ja, doortastend echt. Is er iets aan een atleet dat verraadt dat hij of haar een atleet is geweest? Nou, fysiek vind ik het misschien wel moeilijk om te zeggen. Ze sprong wel meteen op uit de stoel om voor te doen hoe ze over dat baggerijs zich bewoog in de helft van 63. Dat vond ik dan wel heel mooi. Maar wel in, het is misschien meer mentaal. Je merkt wel echt die mentale beleving of hoe, nou ja, ook hoe weerbarstig het je maakt. Of hoe zeg ik dat nou goed? Hoe gedreven, denk ik inderdaad. En ja, je niet laten weerhouden om een bepaald doel te bereiken, dat het in je hoofd zit. En daar en ze heeft ook wel verteld over, nou, ze was opgegroeid best wel afgelegen in een groot gereformeerd gezin. Dus nou ja, misschien best wel wereldvreemd, zoals ze het zelf zei. En die sport heeft haar wereld echt verrijkt en vergroot. En dat heeft haar enorm veel gebracht, maar ook heel veel zelfvertrouwen gegeven. En dat herken ik ook wel. Zeker ook het vertrouwen in wat je fysiek dan allemaal kan, eigenlijk met je lichaam en mentaal. En hoeveel barrières je ook kan doorbreken. En wat je dus eigenlijk gewoon kan verwezenlijken. Dat maakt je, ja, ook mentaal heel sterk. Nou, zij wilde heel graag dus schaatsen. En zij werd daar best wel in belemmerd om dat te beoefenen. En zij kon dat dan ook niet begrijpen ergens. Van, nou, waarom mag ik niet doen wat ik graag wil doen? En achteraf ook dat ze zei, ja, het vergroot je zelfvertrouwen als mens. Als je iets kan doen waar je plezier in hebt, waar je goed in bent. En dat je jezelf kan ontwikkelen en ontplooien. Of dat nou in sport is of in werk. Wat natuurlijk voor vrouwen toen ook ingewikkeld was. Dus dat vertelde ze wel heel duidelijk, ja. Waar zat haar talent in? Ze was een enorme doorzetter ook, enorm sterk. Dus fysiek sterk, dat had ze dan meegekregen. Maar in haar hoofd ook echt een enorme doorzetter. En dus ik denk dat die voorliefde voor die sport en die gedrevenheid heeft haar ook heel ver gebracht. Want zij liet zich niet weerhouden om, daar stond ze op de gang de oefeningen van Abgaudits te doen. En werd ze uitgelachen door de broers en zusjes. Maar zij had dat al heel vroeg in de hoofd zitten. Ook als ze dan bijvoorbeeld zat gevroren, dan was er een natuurreisbaantje daar in de buurt. En dan ging ze daar elke dag heen, rondjes rijden. En dan verzamelden er een pelotonnetje zich achter haar. En dat pelotonnetje dumde dan steeds verder uit. Dat had zij dan allemaal niet door. Maar die hadden allemaal het doel van, oh, oké, Stien zoveel mag bijhouden. Maar zij ging maar door. Totdat gewoon de neus en de oren en de vingers bevroren. En dan hoorden ze achteraf van al die anderen. Van, oh zo, ik was wel aardig kapot. Of eentje die dan was gevallen. En dan zei, nou, laat me hier maar liggen. Helemaal uitgeput. Ja. Jij noemde het, wat voor oefeningen had je dan? Wat voor oefeningen deed ze dan op de gang? Ja, dat waren, je had Abgaudits. Dat is dan dus. Hoe ziet dat eruit? Kun je het even voordoen, dat ik er even een idee heb? Wat moet je dan doen? Nou ja, ze hadden dus een heel smal gangertje. Net zoals wij nu hier op een heel smal gangetje eigenlijk staan, ja. Nou ja, en dat was dus helemaal niet geschikt om van die brede schaatsprongen te doen. Maar goed, dat deed ze dan toch een beetje. En, al die, en ook al die, die sprongen en die gymoefeningen die ze dan van die Ab Gaubitz hoorde. Wat moet je dan doen? Dan moet je zo wat moet je dan doen? Je moet dan gewoon nadoen dat je aan het schuiven, net zoals op deze houten vloer. Ja, dus ze deed schaatsprongen, dus dan ga je van links naar rechts. Of zwaaien zo, dat soort dingen. En gewoon fysieke, echt springen. Goed, dat. Allemaal met het wetenschap, ik ga wereldkampioen worden. Dat wist ze. Ja, dat had ze gewoon in haar hoofd zitten. En dat, ze heeft het uiteindelijk ook verwezenlijkt. Dus dat is, vind ik echt heel inspirerend en bijzonder. Hoe is dat eigenlijk gelopen? Want hoe is ze dan van zo'n meisje op de gang naar een wereldkampioen geworden? Nou ja, ze moest eerst, ook zeker toen de natuurreis... Er lag toen veel meer natuurreis als nu. En dan werden overal wedstrijdjes door heel Nederland georganiseerd. En dan ging ze dan met de vader met het openbaar vervoer heen. Ze hadden het ook niet heel breed. Dus als schaatsen op de klompen, de bus en de trein in... om dan ergens in Noord-Holland of weet ik veel wat een wedstrijdje te rijden. Dan kwam ze daar en dan was er geen wedstrijd voor dames. En dan mocht ze dan bij gratie van wel een keertje een 500 metertje rijden... tegen een andere vrouw die er toevallig was... Maar dat bestond dus eigenlijk bijna letterlijk nog helemaal niet. Toen zij dat al wilde. En zij moest dat dus ook nog eens bij de schaatsbond en alles zelf voor elkaar boksen. Dat ze überhaupt naar die toernooien mocht. Dat was al helemaal geen vanzelfsprekendheid. Dus ja, dat was een enorme lange weg geweest. Maar ook daarin was ze gewoon enorm standvastig. Van ja, dit wil ik gewoon doen. En ik wil daar spelen. En ik wil naar de wereldkampioenschappen. En ook al vinden jullie me te oud. En moet ik maar huisvrouw worden. En ben ik afgeschreven. En doen jullie niks voor de vrouwen. En kunnen we niet normaal trainen. En is er geen trainer, geen trainingskampen, geen pakken. Ik wil dit gewoon doen. Dus gewoon blijven doorgaan. En ik denk dat die omkanteling kwam... toen ze aan de wereldkampioenschappen meedeed en derde werd, voor het eerst. En dat was voor het eerst sinds echt superlang... dat podium niet compleet door Oostblokdames werd gedomineerd. Want die zaten eigenlijk ook vol met doping. Was staatsgesponsord programma wat zij volgden. Dus ze waren eigenlijk onverslaanbaar. En zij wist zich daar dan gewoon tussen te schaatsen. En al heel gauw daarop werd ze in eigen land wereldkampioen. En dat was echt gigantisch, want toen was er ook net tv. Mensen zagen dat thuis met bord op schoot. Begon echt dat schaatsen kijken op tv. En zagen ze haar dus wereldkampioen worden. En dat heeft een enorm groot verschil gemaakt. Hoe werd die winst eigenlijk beleefd in Nederland? Want dat was voor mij te lang geleden. Maar wat deed dat eigenlijk? Ja, nou, ik vind het wel grappig ook hoe zij Stien er zelf ook over vertelde. Over die wereldkampioenschappen eerst nog... Die tweede dag regende het ook dat het goot. En ze zag dan al die Russische meiden uit het Oostblok... die een beetje zo naar buiten kijken van... oh, moeten we nou hier daarin gaan schaatsen? Dus toen dacht zij al, oh, mooi, ik sta 1-0 voor. Zo was ze ook. Van, nou, dat kon haar niet deren. Dus dan dacht ze meteen, ze zag al die gezichten van... nou, mooi, die heb ik al op zak. En nou goed, toen haalden ze dus ook. En dan werd ze nog gehuldigd. En dan werd er nog ergens een beetje tapijtjes uitgelegd... zodat Prins Klaus haar dan een of andere medaille kon geven... die gleed nog bijna uit, zei ze. En er waren mensen van haar collega's... die stonden van de politie, die stonden op de tribune. En nou ja, tot ongeveer de longontsteking aan toe. Die mensen hadden het zo koud gekregen. Weet je wel, zo nat geworden. Maar dat hele stadion zat vol. Dus überhaupt al die beleving op dat toernooi zelf was al gigantisch. Dat zelfs het was ook nog een open baan toen. In Deventer was dat. Nou ja, dat was helemaal uitverkocht. En die mensen stonden gewoon in weer en wind. Totdat ze ziek werden daar schaatsen te kijken. En het werd dus ook massaal op tv gevolgd. Dus je had gewoon vanaf toen... Vanaf dat die tv een beetje zijn intrede deed en die schaatstoernooien werden uitgezonden, had je Art en Casey en Stien. Plunderlachend keerden Stien Keizer en de andere leden van de dames schaatsploeg terug op Schiphol. Waar ze in de perskamer verslag moesten doen van hun drievoudige triomf in Helsinki. Daar zaten ze dan. Carrie Gijssen, Ans Schut, Stien. Drie Nederlandse meisjes eindigden als de drie beste schaatsenrijdsters van de wereld bovenaan de ranglijst. Nogal wie dus dat ze er tevreden bij zaten. Dat was nog nooit eerder in de historie van de Nederlandse schaatssport vertoond. Met z'n drieën gelijktijdig op het erepodium. Stien als wereldkampioene. Als volksheld. Een wereldkampioene met de brandende ambitie op Olympisch goud. Haar vriendin Carrie Gijssen heeft het met haar mogen meemaken. Carrie was Nederlands eerste Olympische winnaar op de lange baan. en heeft met de oudere Stien moeten opboksen tegen de hiërarchieën om haar medailles überhaupt te mogen verdienen. Haar eerste indruk van Stien was een stevige. Ja, ik zag natuurlijk toch uiteindelijk ook een beetje tegen erop natuurlijk, want die kwam ineens zomaar tevoorschijn. En ja, Stien was anders als ik. Ik was veel drukker en nou ja, een beetje praterig altijd. Maar Stien was altijd wat rustig met een belangrijke wedstrijd. Dan was het altijd heel stil, hoor, op de kamer. En, maar ja, goed, dan moest ze altijd wel lachen op mij als ik wat gek zei of iets. Dus, maar ja, daar moest ze altijd om lachen. En ze zei, jij hebt weer geslapen als een os, zegt ze. En ik doe geen oog dicht, weet je, van dat soort dingen. Dus ja, ja, weet je. Maar haar eerste indruk was altijd gewoon, ja, ik... Gewoon goed. Ik heb verder eigenlijk nooit... Nou ja, ik zag natuurlijk in het begin, natuurlijk, omdat ze nu al die wedstrijden ging winnen, zag ik er als meisje van 17, 18, zag ik natuurlijk wel tegen erop, weet je. Wat voor een... Als jij haar als vakvrouw zou moeten beschrijven, wat voor schaatster was ze eigenlijk? Ik vond het... Ja, ze schaatste vrij snel, Stien. Ze had, en ik zei altijd tegen haar, je bent net een trein. Als ze dan een 3 kilometer reed toen de tijd... want dan had je nog geen 5 kilometer. Je rijdt gewoon of je een trein bent, je gaat maar door, weet je wel. Zei ik altijd tegen haar. Want ik had het helemaal niet op een lange afstand. Voor mij was en ik had een hele andere slag. Ik had een hele lange slag. En Stien had gewoon een wat kortere slag, maar ook een mooie schaatsrijdster natuurlijk. Maar ja, die had een bepaald ritme altijd. Hè, waarom ik dus zei, van, ja, je lijkt wel een trein. Daar moesten we altijd om lachen natuurlijk. Maar... Hebben jullie zelf ook nou ja, als concurrenten gezien van elkaar? In hoeverre speelde dat eigenlijk mee? Ja, er was nooit een onvertogen woord over niks. Nee, we gingen gewoon rijden en dat was het. En als ik slecht reed, dan vond ze het rot voor mij. En als zij wat minder reed, dan vond ze het ook vervelend. Weet je. Vond ik het ook voor haar niet leuk. Dus eigenlijk, en we gunnen ons de successen gunnen we elkaar allebei, hoor. Dat maakte verder niks uit, hoor. Want toen ik dan eigenlijk met die Olympische Spelen dus het goud en zilver won in Grenoble, toen had zij die 2 bronzen medailles. En dat was voor haar ook wat minder als dat ze normaal was. Maar goed, uiteindelijk werd ze dit jaar ook weer wereldkampioen. Dus. Maar bij Stien was het altijd zo, die had een bepaalde concentratie voor een bepaalde wedstrijd. Ze kon zich helemaal toeleven naar een bepaalde wedstrijd. En dan race ze ook goed ook. En dat, op een of andere manier... Ik kon er ook wel concentreren, maar nou, anders als dat zij deed, laat ik het zo zeggen. Ze was veel dan wat meer in zichzelf gekeerd. En alles werd weggevaagd en ze was alleen maar daarmee bezig. Het sterke lijf en de sterkere wil ten spijt werd Stiens eerste WK in 1965 niet wat ze ervan had gedacht. Een geblesseerde knie veroordeelde haar tot slechts de 3e plaats. 2 jaar later, in 1967, was het dan eindelijk raak. Ze werd eerste. Ik zelf ben gevallen toen op die 1000 meter. Dat was jammer. Maar vlak voor de finish, door de regen. Want er lag zo'n laag water op het ijs. Maar ja, goed, dat maakt niet uit. Maar als hij dan op dat podium staat, dan sta ik te janken, weet je wel. Ja, dat is gewoon zo. Maar toen ik zelf een jaar later op het podium stond... geen traantje los. Ja, dat kan. Dat weet ik niet hoe dat kan. Maar waarom dan wel voor Stien? Ja, nou, toch omdat ik het haar gunde. Omdat ze zo hard getraind had ook. En altijd zo serieus was. En dat ze nou het doel had bereikt. Wat ze eigenlijk had willen bereiken altijd. En ondanks dat ze ook veel tegenslagen dus had gehad. Omdat de bond haar altijd te oud vond. En dit en dat. He, weet je, daar moet je ook tegen vechten dan natuurlijk. Dat is flauwekul. Maar ja, toen dachten ze er heel anders over. Maar ja, het ging van 2 kanten door. Want wat dat betreft waren ze niet consequent. Want ik mocht met mijn 17e jaar niet naar de Olympische Spelen. Omdat ze me te jong vonden. Dus bedoel maar even. Zij doorbrak eigenlijk die hegemonie van die Russen. Wat voor concurrentie was er eigenlijk met die vrouwen dan? Ja, die gunnen ons dat ook. Dat waren zulke leuke meiden altijd. En die vonden het geweldig, want die waren ook altijd gek met Stien. Omdat het natuurlijk is ineens zo'n Einzelganger ineens ertussendoor komt. Waar ze nog nooit van gehoord hadden. En dat was nu een paar jaar al bezig. Dus ja, dat vonden ze alleen maar leuk. Die hadden ook altijd cadeautjes bij zich voor ons allemaal. Leuke dingetjes vanuit het land zelf, uit Rusland. En ja, nee, dat hebben, die concurrentie hebben we nooit zo erg. We konden altijd goed met al die vrouwtjes omgaan. Jij moest het traantje laten voor Stien. Maar ja, hoe was het voor Stien? Want die heeft inderdaad, wat je zegt, dit is het doel. Daar heeft ze dan alles voor aan de kant gezet. En dan heeft ze het. Weet je hoe het voor haar was? Ja, ze was heel nuchter altijd daarin. Ja, ze was natuurlijk hartstikke blij. Maar Stien was altijd heel nuchter. Die liet dat ook niet zo gauw merken dan, weet je. Dus die heb ik ook niet zoveel zien huilen daarvoor of daarmee. Nee, helemaal niet. Ja, ik heb er één keer zien huilen en dan weet ik niet meer waarvoor dat was, hoor. Omdat ze gewoon iets onrechtvaardig vond, weet je. Uit woede, laat ik het zo zeggen. Dat heb ik wel een keer meegemaakt. Maar eigenlijk niet om haar eigen prestaties. Van, nou ja, goed, ze was gewoon zo blij. En ja, op een of andere... Misschien heb ze wel eens stiekem een traantje gelaten, dat weet ik niet, hoor. Maar... Dat heb ik niet zozeer meegemaakt, nee. Nou, dat wereldkampioenschap is dan relatief vlot gegaan. Relatief. Maar haar Olympisch goud, dat heeft natuurlijk... Nou ja, dat is eigenlijk een soort cliffhanger tot het laatste moment geweest. Nou, dat is dus hetgene wat ik dan ook zeg, waar ze toen onrechtvaardig vond. Dat zij dus in met de Olympische Spelen dan in... even kijken, wanneer was dat dan? In Sapporo. 72, ja. En toen... toen was ze ziek geweest. En toen hadden ze haar niet opgesteld voor die 3 kilometer. En Treini Rep was daar toen ook. Die schaatste ook met die kampioenschappen mee, met die Olympische Spelen. En die was niet zo in vorm. En die is zo goed geweest om naar de trainer toe te stappen en te zeggen van... ik rij niet op die 3 kilometer, ik wil dat Stien rijdt. En dat is natuurlijk de grootste mooie stap die iemand gemaakt heeft in zijn sportcarrière, toch, vind ik. En nou, dat is Stien er ook altijd heel erg dankbaar voor geweest, hoor. Want dat betreft... maar dat was dan ook zo'n moment dat ze dan misschien ook wel... want ik ben daar toen niet bij geweest, dat ze toen heel boos geweest is... en dat er dan misschien wel een traantje gevallen is, denk ik, hoor. En, maar goed, ze won er ook goud en zilver. Dus wat dat betreft heb ze het wel weer even waargemaakt. Maar ja, weet je, ze zei zelf ook... ik voel gewoon steeds dat ik steeds lekkerder ga rijden weer. Het gaat lekker, het gaat goed. En dat had Treini ook al gezien. Die denkt met haar eigen, ik ga dat haar niet ontnemen. Ik wissel dat om, want anders had Stien 1000 meter moeten rijden. Dus heeft... zijn nu 1000 gereden en Stien heeft dus die 3 kilometer gereden. Nou ja, goed, het is goed afgelopen voor haar. Nou, ik ben blij, hoor, want ik denk, hé, gelukkig... heeft ze tenminste ook een gouden medaille. Ja, dat was toch ook haar streven natuurlijk. Om toch, ik bedoel, ze was een aantal keren wereldkampioen geweest. Maar dat was voor haar toch nog het einddoel. Als Jessica en Carrie het ergens over eens zijn, dan is het wel Stiens nuchterheid. Die nuchterheid heeft haar heel veel gebracht, maar als journalist hoop je te snappen wat die nuchterheid drijft. Maar net als met de sportgraag wat ging er door je heen, is er misschien geen antwoord. Misschien is juist het uitblijven van een antwoord precies datgene wat je tot kampioenen maakt. Alles uitsluiten. Om dichterbij te komen, spreek ik af met haar dochter Saskia. Saskia heeft een wijngaard in Zuid-Afrika, maar is kort even in Nederland. In het huis waar Stien haar laatste jaren heeft doorgebracht. Hier staat de Jaap Ede, die ze heeft gewonnen als sportvrouw van het jaar. Er was nog wel wat over te doen, want toen zij de uiteindelijke prijs kreeg... was het een of ander vaasje. En mijn moeder vond hem helemaal niet mooi, een lelijk vaasje. En pas later werden deze Jaap Ede beelden uitgereikt. En er waren dus een aantal sportmannen en sportvrouwen in het jaar... Die alleen maar dat vaasje hadden en niet dat beeld. En toen zei ze van ja, nou is toch al niet helemaal fair... dat de latere winnaars wel zo'n mooi beeld hebben en wij niet. Dus daar heeft ze zich ook nog wel hard voor gemaakt. Heeft een hele tijd geduurd. En pas later, op latere leeftijd, toen hebben ze dat hersteld. En kon ze alsnog deze prijs in ontvangst nemen. Dus iedereen die hem nog niet had gehad, maar die al wel sportman of sportvrouw van het jaar was, die werd het podium opgeroepen en toen kreeg ze hem uitgereikt. En ja, daar was ze wel heel trots op dat ze hem alsnog had gekregen. Kijk, maar dat vind ik grappig, want iedereen, dat lees je ook overal, dat heeft ieder ander met wie ik gesproken heb, heeft het al bevestigd. Hè. Jouw moeder was ontzettend nuchter. Maar dan denk ik, iemand die nuchter is en al gewonnen heeft en die erkenning van, nou, je bent de sportvrouw van het jaar heeft, waarom deed dat vaasje er dan toe? Ja, ze vond het gewoon niet fair dat er met twee maten werd gemeten. En dat sommigen werden afgedaan met een vaasje. En daarna er ineens zulke mooie beelden kwamen. En toen dacht ze van ja, waarom wij dan niet en de rest wel? En daar maakte ze zich sterk voor. Maar ze vond het vaasje toch meteen niet zo mooi. Dus er moet iets toch aan dat vaasje zijn geweest dat, ja, waar voor haar iets uit bleek dat meer was dan alleen maar, nou ja, lelijkheid. Er moet een soort, wat was er dan in dat zo tegenstond? Kun je daarbij? Nou, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want aan de andere kant was ze zo van, nou ja, als ze eenmaal iets had gewonnen, dan ging het om de titel. En niet zozeer om wat voor trofee daarbij kwam kijken. Dus ja, ik weet niet waarom. Misschien vond ze destijds dat het vaasje misschien niet helemaal weergaf waar het voor stond of iets dergelijks. Maar ja, ik denk dat vooral wat haar stak, dat toen ze eenmaal deze Jaap Edens ging uitreiken, dat zij hem dan niet had. En ja, ze vond dit meer mooier dan dat vaasje, ja. Is het ook de eerzucht van een topsporter? Ja, misschien wel. Ze liet zich daar nooit zo op voorstaan. Maar ja ze kwam wel voor zichzelf op, ja. Ja. Ja, nou ja, toen ze dus succes begon te krijgen met schaatsen, of althans toen ze lokaal allerlei wedstrijden begon te winnen, toen had ze een bepaald doel voor ogen. En ze vertelde dat ze op enig moment met een vriendin naar de bioscoop ging. Dat was in de tijd dat ze bij de Gistfabriek werkte. En toen zag ze in de bioscoop het Polygoonjournaal. En daar zag ze drie Russische vrouwen op het podium staan, schaatsters, en hoe succesvol die waren. En nou, dat heeft haar zo, ja, gegrepen. Ze dacht van, nou, dat wil ik ook. En toen de volgende dag tijdens de lunchpauze zat ze in het park een broodje te eten met een collega. En toen zei ze zo tussen neus en lippen door tegen haar collega van, ik word later wereldkampioen. En die collega die verslikte zich bijna in haar broodje. En die zei, oh, nou, doe maar. Die dacht, dat zal wel, waar komt ze nou weer mee? En later heeft ze mijn moeder nog wel eens contact met moeder opgenomen. En zei van, weet je nog dat je dat zei? En zei ze, ja, dat weet ik. Ja. Ja. En het werk bij de Gistfabriek, zo vastberaden was ze ook. Ze wilde dus meer zich gaan toeleggen op het trainen. En daar had ze dus meer tijd voor nodig. Want normaal wat ze deed, ze werkte tot 17:30. En dan kleedde ze zich snel om en dan ging ze 's avonds trainen. Maar ja, als je dus meer wilde bereiken, had je meer training nodig. En dat liet het werk niet toe. En toen is ze naar de directie gegaan en heeft ze gevraagd of ze voor een aantal maanden onbetaald verlof kon krijgen. En daar wilde ze niet aan meewerken. Daar was mijn moeder ook heel verbolgen over. Want ze zei, ja, al die directiesecretaresses die konden maar te pas en te onpas vakantie opnemen. En ik vroeg het, en het was nog wel onbetaald verlof ook. En dat kon ineens niet. En toen heeft ze gezegd, van, nou, als ik geen onbetaald verlof kan krijgen, als jullie dat niet willen faciliteren, dan neem ik ontslag. En toen is ze gaan trainen. En later is ze dus bij de politietechnische dienst gaan werken. En wat deed ze daar precies? Ze werkte op de administratie van de politietechnische dienst. Daar heeft ze ook haar beste vriendin ontmoet. En ja, Carrie was natuurlijk een hele goede vriendin later. Maar Diet en zij was een collega van haar. En daar is ze ook later mee, hebben ze een flat gedeeld. Was ook vrij ongebruikelijk voor die tijd dat twee vrouwen samenwoonden. Gewoon als vriendinnen. En dat ging ook nog heel lastig, want dat kregen ze eerst niet. En toen gingen ze, geloof ik, naar de woningbouwvereniging of iets dergelijks, een instantie die daarover ging. En toen zei die tegen haar van, nou ja, ze konden geen flat krijgen. En toen zei die, nou, anders misschien moet je zeggen wie je bent. En toen ineens, toen kon het wel. In 1972 verschijnt Stien op haar 34ste voor de laatste keer op de Olympische Spelen. Dit keer in het Japanse Sapporo. Ze zou in eerste instantie niet eens haar sterkste afstand, de 3000 meter mogen doen. Maar omdat haar ploeggenoot Treinirep haar plek afstond, kreeg Stiens carrière het slotakkoord waar ze zo hard voor gevochten had. En hier komt Stien Keizer aan. 4.18.51 de Jelle Holland. 4.12. Ik wilde bijna zeggen 4.11. Het is 4.12 rond voor Stien Keizer. Met de ronde van 39.4. 4.12. Oh Stien, als je nou niet valt, dan heb je het Olympisch record. Dan heb je het Olympisch goud op je 34-jarige leeftijd. Terwijl je 8 jaar geleden te oud was om aan het Olympisch toernooi mee te doen. Wat moet er nu in spanning in omgaan? Maar Stien Keizer gaat door. Hij zegt gaat door. Maakt u zich niet ongerust. Hij heeft nog 100 meter te rijden. Maakt u zich niet ongerust. Stien Keizer is op weg naar het goud. Ik zie 4.44. 4.45. De wereldrecordhoudster gaat goud oogsten. Jawel! Ja, die ene titel was natuurlijk heel bijzonder. Ja, ze stond aan de start, dat zei ze ook. En toen ging alles in een film heel vlug aan haar voorbij. Toen dacht ze van, ja, dit is mijn kans. Ik moet hem grijpen. Als ik hem niet grijp, dan zullen ze misschien weer zeggen, je bent te oud en je had het nooit gered. En op een gegeven moment, ze zegt, ik zag alles nog heel scherp voor me. En ineens kwam er een enorme rust over me. En toen dacht ik van, nou ja, wat zal het ook allemaal? Laat ik gewoon lekker schaatsen. Ik ga gewoon lekker een potje schaatsen. En ja, ze was heel ontspannen en ze won goud. Dat ze op dat moment, en nadat ze al zoveel had bewerkstelligd, toch nog daar aan die streep staat en denkt, ja, maar het is eigenlijk voor niets geweest als ik het nu niet doe. Dat ze dat gewicht nog steeds voelde tot die laatste race. Ja, ja. Dat is toch die bewijsdrang. En daarbij toch onbewuste frustratie dat ze zoveel had willen bereiken. En ja, dat ze daarin toch tegengewerkt is. Ze had ook veel eerder al naar Olympische Spelen gewild. Naar Innsbruck was het, geloof ik. En toen werd ze ook al te oud bevonden. En ja, dat frustreerde haar zo enorm. En al die frustratie, ja, ze wilde zo graag bewijzen dat zij zeker niet te oud was. Dat was ze niet. Nee, maar dat trof me zo ontzettend. Van, goh, ja, voor hetzelfde geld had ze daar gewoon langs de kant gekeken, terwijl die collega die niet in topvorm was, ja, dan niet zou winnen. En dat, ja, dat het zo makkelijk, het had zo makkelijk fout kunnen gaan. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat was misschien ook wel haar frustratie, dat haar hè, ze was altijd in vorm. Of ze voelde zich altijd in vorm. En ze haalde hele snelle tijden, sneller dan vele van haar ploeggenoten. En dat zij dan vaak niet degene was die werd uitgekozen. Dus je werkt zo hard, je hebt een doel, je hebt een droom, je bent er klaar voor. En dan vervolgens laten ze je niet rijden. Dat frustreerde haar enorm. Hey, altijd wordt het argument, je bent te oud aangehaald. Maar ik was met Carrie aan het praten en die vertelde ook van, nou ja, dat waren ook allerlei rare, dat was heel erg inconsequent, sowieso gedefinieerd wanneer dat zo was. Had je moeder ook een idee waarom eigenlijk ze zo werd tegengewerkt? Want dat kan toch om, tijden zijn tijden. Ik bedoel, als iemand sneller is dan de ander, dan weet je wat je aan iemand hebt. Dus had ze ook een idee waarom ze zo werd tegengewerkt? Nou, ze heeft wel eens gezegd dat ze dacht dat het kwam omdat ze natuurlijk ook te kritisch was. En te, ja, ze sprak zich uit. En dat vonden de hoge heren niet altijd even leuk. Dus ja, ze denkt dat dat er ook wel mee te maken had. Ze hadden liever gehad dat ze gewoon de mond hield en niet te veel heisa erover maakte. Maar ja, dat kon ze niet. Dat ging niet? Nee, dat ging niet. Nee, dat druisde te veel tegen haar principes in. En dan kwam die, dan ging het aan als het ware. Ja, dan ging het aan. En dan kreeg ze iets over zich van, nou ja, we zullen dan nog wel zien. Mijn tijd komt nog wel. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat, ja, als je dat ook voorneemt en je dat doet, dan kan ik me voorstellen dat je bijna opluchting voelt in plaats van blijdschap als je dan toch die titel wint. Ik kan me voorstellen dat je dan eerder nog, ja, opluchting voelt dat je dus inderdaad, nou ja, die vooroordelen weersproken hebt omdat je een titel hebt gewonnen. Ik weet niet hoe dat voor je moeder was, maar als je dan vertelt dat ze dat die gedachte toch nog eventjes kort voordat het allemaal begint dan toch heeft, dan ben ik wel benieuwd. Ja, ben je dan blij of ben je gewoon opgelucht? Nou, ik denk beide. Opgelucht dat ze toch het tegendeel heeft weten te bewijzen. En natuurlijk blij dat ze de gouden medaille uiteindelijk op zak had. Zijn er momenten waarop je ook inderdaad denkt, oh, poh, dat is net mam? Nou, dat zijn toch wel de normen en waarden die ik ook van haar heb meegekregen. Weet je, niet lullen, maar poetsen, zeg maar. En ja, hard werken, beide benen op de grond. Je niet beter of anders voelen dan een ander. Mijn moeder zei altijd, het gaat er niet om wat je hebt gepresteerd, maar wie je bent. En ja, dat zijn wel dingen, denk ik, ik hoop ook zo in het leven te staan. Wanneer zei ze dat? Oh, kort voordat ze overleed, zei ze dat nog tegen me. Ja, gingen we een beetje reflecteren natuurlijk en terugkijken op haar leven. En zei ik toch ook tegen haar van, je hebt toch een prachtig leven gehad. Ze had graag nog langer willen leven, net als de meeste mensen natuurlijk, in redelijk goede gezondheid. Ook om haar kleinkinderen nog verder op te kunnen zien groeien. Ja, dat was haar dan niet gegeven, maar ik zei van, nou, je bent een fantastische moeder geweest en je hebt een prachtige carrière gehad. En je hebt zoveel dingen meegemaakt in het leven. Je bent overal in de wereld geweest, je hebt geschaatst, op de hoogste podia gestaan. Wie kan dat nou zeggen? En toen zei ze ook wel van, dat is heel mooi geweest, maar uiteindelijk gaat het erom wie je bent en niet wat je hebt gepresteerd. En ze zei, ik heb altijd geprobeerd om van enige betekenis te zijn in een ieders leven. En al is dat maar voor één iemand geweest, dan is het al goed geweest. Ik neem aan dat haar prestaties voor haar in haar ogen niet minder maakten. Nee, zeker niet. Ze vindt het nog steeds heel bijzonder. Maar het was gewoon, haar ultieme droom was de Olympische gouden medaille. Dat wilde ze graag. Ze wilde ook graag wereldkampioen worden. En dat heeft ze bereikt. En toen het klaar was, was het ook klaar. En toen dacht ze ook van, ja, is dit het nou eigenlijk? Ze zegt, dan heb je uiteindelijk die gouden medaille. En heb je dan zo hard voor gewerkt. En dan heb je hem. En dan denk je, ja, nou, is dit het nou eigenlijk? Maar het is de voldoening. Het is de... Ja, een soort van eeuwige roem, denk ik, die je hebt. Ze staat toch in de geschiedenisboeken. En dat kan niemand meer uitwissen. Maar als je aan je moeder denkt, wat blijft dan? Een warm gevoel. Als ik aan mijn moeder denk, ja, fantastische moeder. Ik ben heel, heel erg trots op haar. Wat ze heeft bereikt in het leven, hoe ze in het leven stond. En een hele gedreven vrouw met een enorme wilskracht. Dat heeft haar gemaakt tot wie ze was. Hij heeft haar een prachtige schaatscarrière bezorgd. Ja, en dat is iets wat blijft en wat ze voor het vrouwenschaatsen heeft betekend. Als ik wel eens ergens ben en we hebben het over schaatsen en dan komt te sprake dat sommige mensen die weten nog wel, ze met schaatsen wat te maken hebben gehad vroeger. Die zeggen, oh ja hoor. Of dus, ik zeg wel eens van, dan heb ik het over mezelf even. Dan is het van, nou vraag maar aan je vader en moeder, die weten het misschien nog wel, zeg ik dan. En dan hoor je later, ja, oh ja, weet je. Maar dat zeg ik wel altijd erbij aan de tijd van Stien Keizer. En vaak... Weten ze die naam, die weten ze dan nog eerder, omdat hij natuurlijk ook weer wat meer had gepresteerd in die tijd dan ik. Dus die is dan toch meer nog blij. Want die is nog 4 jaar langer weer doorgeschaard. Dus die heeft toen nog weer dan die medaille gewonnen. Maar ik denk dat een hele hoop mensen haar nog altijd wel van naam kennen in ieder geval. Dat blijft wel hangen hoor. Wat blijft nou eigenlijk? Wat laat zij nu eigenlijk... Nou. Ja, enorm veel. Ik denk, zij heeft eigenlijk onze hele... de schaatsport voor vrouwen, het lange baan schaatsen... überhaupt topsport kunnen doen als vrouwelijke lange baan schaatser. En schaatser heeft zij ongeveer eigenhandig gecreëerd. Doordat het er nog niet was en ze dat zo graag wilde en zo heeft doorgezet. Dat de bond wel faciliteiten ging geven, ook aan dames en salarissen. En dat het serieuzer werd genomen. En überhaupt dat er mensen werden uitgezonden naar die toernooi. Dat is allemaal bij haar begonnen. Dus ja, het is echt gigantisch. En zeker als je het in de tijdsgeest zet van de jaren 60. Dat je als vrouw nog ontslagen werd als je ging trouwen. En dat je eigenlijk, weet je wel, het huisvrouwenbestaan, dat was je... roeping moest dat zijn en daaromheen was niks. En nou ja, topsport is dan al helemaal echt iets extreems. En zij heeft dat gewoon tegen die tijdsgeest in voor elkaar gekregen. En ook mensen daarin meegekregen, want ze werd niet verketterd of zo. Ze werd ook een volksheld. Dus dat vind ik wel, ja, dat is gewoon echt niet te onderschatten. Dat vind ik zoiets groots en echt bijzonder. Ja, echt een monument. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Maarten Westerveen maakte over schaatskampioen Stien Keizer.